Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedâne allâhumâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâ alâ sallâ. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâ alâ sallâ. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım sallâ alâ sallâ Muhammed. Ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Euzü billâhi s-semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min emezâtişşeyâtîn ve euzü bike rabbi. En yahturun bismillahirrahmanirrahim. Ve evri'ul ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta biiznillah. Sadakallahu'l azim. Allahümme enfa'na bil Kur'an'il azim ve barik lena fih. Velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Derse başlamadan evvel bir hususu arz edeceğiz. Diyanet reisi aradı. Mehmet Ali Hoca Efendi gelmişti. O aradı işte. Onun vasıtasıyla aramışlar. Konuştuk biraz. Yani dedi bazı kere işte uygunsuz laflar oluyor bizim Diyanet makamına saygılı olmak lazım falan tabii. Alttan alıyor. Tevazulu adam da. Ben dedim, ne yapmışım, ne etmişim tabii ben de bilmiyorum. Bir yumurtladı lafı geçmiş herhal. Bazı siteler bunu manşet etmişler. Ben, bizim sitele böyle bir manşetleri ben dikkat ediyorum. Yumurtladı diye bir şey söylemedim. Yani sitede manşete çekmedim. Fakat benim lafımın arasında bu yumurtladı lafı geçmiş. Onun için demek ben yumurtlamışım yani. Ondan sonra dedi bir de evvelce de bir şeyde ne demişim? Halt. Halt etti mi ne demişim evvelce bu? Kaç sene olduysa bilmiyorum. O da Diyanet, işte Diyanet'te dosyalar halinde bunlarla uğraşıyormuş yani. Benim ne dediğimle uğraşıyormuş. Sonra dosyayı ona getirmişler. Dedi bir de halt etti demişsin. Peki. Sonra da bir de herze. Bunlar tabii çok sene evvelki sene. Ben tabii hatırlamıyorum. Herze mi yedi demişim, ne etmişim bilmiyorum. Şimdi tabii ki benim bazı kere böyle gevezeliklerim olur. Estağfurullah, estağfurullah diyesiniz diye demiyorum derdi Aspı Hoca. Rahmetullahi aleyh. Benim böyle işlerim olur. Ben halk dili konuştuğum için dedim. Efendim dedim yani. Halk dili konuştuğum için sizden özür dilerim dedim. Cemaatin huzurunda da özür dileyim. Yok dedi, lazım, lüzum yok dedi falan. Dedim olsun, ben yine cemaatin huzurunda da ilim meclisine ağırlık yakışır. İlim meclisine ciddiyet yakışır. Ben eğer ki ilim meclisine yakışmayacak böyle argo tabirler kullandımsa ki kullanmışım. Bundan dolayı kendisinden de, Diyanet makamından da özür diliyorum. Bunu da, bu tabii kaç senelik toptan bir şey yani. Üç kelime burada bulmuşlar. Bundan dolayı özür diliyorum, sizleri de şahit ediyorum. Ancak yaptığım reddiyeler hususunda Sakalı Şerif meselesinde dedi, gazete öndeki soruyu yazmamış, benim cevabımı yazmış, orada bir yanlışlık oldu. Ben Sakalı Şerif, Saç Şerif bunlara İhtiram ederim, teberrük, tevessül bunları kabul ederim dedi yani. Ancak buradan Saç-ı Şerif diye falan şeceresi belli olmayan bir şey. Efendim işte Çeçenistan'a mı götürülmüş? İşte Kadirov'a, Kadirov topluyor bunları hep. Kadirov bozuk adam biliyorsunuz. Çok bozuk bir adam. Fakat bu kutsal emanetleri topluyor dünyadan. Rusya'nın bir İslam projesi, Müslümanları ele alma projesi var Rusya'nın. Çünkü Türkiye Cumhuriyetleri hep Müslüman olduğu için Amerika'ya benzemiyor. Rusya'nın çoğu Müslüman yani etki alanı. Türkiye devletleri hep Müslüman. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir planı var Putin'in. Putin'in karısı da bu sene haçtaymış yani. Neler duyacağız daha neler? Hele bakalım sen. Ondan sonra efendim böyle durumlar olduğu için siyasi, tabii burada da bunu alet ediyorlar, parayla, büyük paralarla satıyorlarmış falan, Sakalı Şerif, Saç Şerif falan. Bana dedi böyle bir soru sordular dedi. Ben de cevabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar yani hayatta olsaydı bunu yasaklardı. Yani sakalını, saçını, ziyareti, öpmeyi yasaklardı demedim ben dedi. Yani efendim sevmezdi böyle işi paralarla satıyorlar, alet ediyorlar. Bunu yasaklardı. Fakat dedim, hocam biz dedim yazıya bakıyoruz. Habertürk gibi bir gazete bu. Tırışkadan tayyare değil. Şimdi sen burada biz bunu okuyoruz. Dedi yani işte üstünü yazmamışlar, soruyu yazmamışlar falan. Hani Kadirov'un adı falan geçmesin demek istemiş. Ama şimdi ben deyince daha beter geçti yani ayrı dava. Neyse bende sır kalmaz. Ondan sonra dedi durum bu idi. Ben dedim bunu ama biz neye göre hükmediyoruz? Çıkan yazıya göre o zaman kendisinin tekzip etmesi önce gerekiyor. Önce tekzip etmeyince bize laf düşüyor. Zaten bana o laf gelene kadar kaç hafta geçiyor. O arada tekzip edilmemesinden biz de önce atlamışız. Neyse, bundan dolayı biz işte hat dedik, herze dedikse falan, ben hepsinden özür diliyorum. Ancak, ilmi reddiyelerim bakidir geri kalan konularda. Geri kalan konularda, yani işte Mehdi hakkındaki hadis muteber değil veyahut fiten hadisleri sorunlu, kıyamet alametleri ilgili hadisler sorunlu vesaire. Bu gibi konularda biz Ehl-i Sünnet itikadının metnine geçmiş Hazreti Mehdi'nin zuhuru gibi, İsa Aleyhisselam'ın gökten nüzulü inmesi gibi, Deccal'ın hurucu gibi Ehl-i Sünnet'in mütevatir akidesinin metinlerinde bulunan konularda asla ne yapamayız? Taviz veremeyiz. Benim bütün reddiyelerim kendisi hakkındaki konularda geçerlidir. Bir tek sakal-ı şerif konusunda o diyor ki cevap buna dair değildi. Bu parayla satılmalara dair idi diyor, yasaklardı lafı. Bunu da sizle paylaşmış oluyorum. Ondan sonra bu konuyu burada kapatıyoruz. Ama tabii ki argok kelamlar konuşmamak lazım. Konuştuksa da konuştuğumuza göre özür dilememiz icap ediyor. Allah Teala zaten özürleri kabul ediyor. Kullara da benim ahlakımla ahlaklanın, özürleri kabul edin buyuruyor. O da zaten mütevazı insan yani şey olarak ahlak bakımından mütevazı bir insandır. Ben de dedi her sözüne karşılık sana bir hediye hazırlamıştım dedi. Kitap hediyesidir. Bana ne hediye gelecek? Baklava gelse zarar. Börek zarar. Bana gelse kitap gelsin hediye. Değil mi? Ondan sonra dedim tamam hocam sen dedim hediyeleri gönder. Fazilet sende kalsın. Kitaptaki hediyeleri ne olursa olsun reddetmeyiz. Değil mi? Efendim ne usta kitaplar tam şu anda hatırımda yok yani demedi herhalde. Bu durum bundan ibarettir. Ondan sonra efendim Muhammed Keskin'in dergisinde bir yazı çıkmış benim aleyhimde. Bu dergi Efendi Hazretleri'nin deniyorsa da bu yazıyla beraber efendiye ait olmadığı kesinleşmiştir. Bu yazıda benim hadisler hakkında efendim böyle uydurma hadisler konuştuğum, rivayet ettiğim, ondan sonra vesaire laflar açıklanıyor. O yazıda geçiyor ki, isim de yazmaya cesaret edememiş. Kim yazdıysa, yani yazının sahibi yok. Yazının sahibi olmaması ne demektir? Derginin tümü bunda sorumlu demektir. Sahibi olsaydı yazının ne olacaktı? Sorumluluk sahibine gidecekti. Ben sahibini de biliyorum. Ama ne lüzum var? Yazmaya cesaret edemeyen adamın adını konuşmaya da gerek yok. Fakat bunun Muhammed Keskin'in haberi olmadan yazılması mümkün değil. Hatta daha yukarısının da haberi var mutlaka. Ama bu yazıda Efendi Hazretleri'nin yolu reddediliyor. Efendi Hazretleri'nin yolu reddediliyor. 40 sene Efendi'nin yanında hizmet etmiş biri olarak Efendi Hazretleri buyurdu ki, diyor şimdi orada, cerh tadille uğraşmayalım biz. Gıybet olur. Ahmet dedi bana. Bu şey, ne demek diyor cerh tadil, gıybet olurmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Aslında bu reddiye bana değil. Bu reddiye kime? Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri'nin cerh tadil, gıybet olur dediğini biliyor musunuz? Cerh, yaralama demek. Cerrah, işte yaralayan, ameliyat yapana cerrah diyorlar. Tadil de düzgün adam demek. Yani bu kişi güvenilir diye rapor vermek diyelim. Bu cehtadil ilmi ne biliyor musunuz? Mesela muhaddisler var. İşte efendim İmam Bukhari gibi, İmam Yahya ibn-i Ma'in gibi, Darıkutni gibi vesaire. İbn-i Hibban gibi falan filan. Bunlar kitaplar yazmışlar. Bu kitaplarda hadisleri rivayet edenlerin bütün isimlerini almışlar. Bu isimlerde bu kişi güvenilir mi değil mi diye bilgi vermişler. Fakat tabii ki burada çok ihtilaf var. Yani birinin sika güvenilir dediğine öbürü kezzap çok yalancı diyebilmiş. Birinin saduk çok dürüst dediğine öbürü kazip yalan da katar diyebilmiş. Öbürü biri hakkında işte lehu evham çok evhamlıdır işte karışık rivayetleri birbirine karıştırır diyebilmiş. Öbürü nessa çok unutkandır demiş. Öbürü bazı çok da aşırı gitmişler. Habis, pis herif diyen de olmuş. Aduvullah, Allah'ın düşmanı diyen de olmuş. Fakat bu kargaşanın içinde Efendi Hazretleri derdi ki evladım bizim kitaplarımız belli. Kütüb-i Sitte belli, Kütüb-i Tisa belli. Yani bütün hadis kaynakları bitti mi şimdi? Bitti. Bundan sonra yeni hadis kaynağı yazılacak mı? Fıkıh yeniden yazılacak mı? O zaman biz elimizdeki kaynaklardaki hadislere itibar ederiz. Anladın mı? Onlar birbiri hakkında ne demiş? Bu gıybet olur. Çünkü vefat etmiş mübarek zatlar. Kendi asrında olanlar birbirine bir şey der falan ama aslanlar tepişirken çakallar, tilkiler arada ezilir. Fillerin kavgasına bizim girmemize bir lüzum var mı? Yok. Bu saatten sonra biz kalkıp yani Bukhari'deki bir ravi hakkında öbürü kalkmış Bukhari'nin itibar ettiği bir adama itibarsız demiş. Ya bu sefer bütün kaynaklarımız şüpheye girer ve çöker. Bizim bu cerh tadille uğraşmamıza hacet var mı? Yok. Niye yok? Çünkü bütün hadisler geldi bize kadar. Artık süzgeçlerden geçirildi. Kitaplarımız belli zaten. Kaç yüz senedir yeni hadis kitabı yazılmıyor. Kaç yüz senedir. Ancak o hadislerden alınan hadis kitapları yazılıyor. Anladın? Yeni bir muhaddis yok yani senediyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen senetle duydum diye yeni bir hadis getiren yok ki biz bunu cerh tadile sokalım. Hepsi cerh tadilden geçmiş zaten. Bize kadar süzgeçten geçmiş, hazır önümüze konmuş, öyle mi? Şimdi bizim bu onun ona dürüst dediği, onun ona pis dediği, evhamlı dediği, unutkan dediği, karıştırır dediği, vefat etmiş kaç yüz sene evvelki zatlar. Bu gıybete girer evladım dedi. Vallahi bunu kulaklarımla duydum. Billahi kulaklarımla duydum. Tallahi kulaklarımla duydum. Efenden duymadıysam şu kulaklar sağır olsun. Bu dergide, Efendinin dergisi denilen dergide bu laf reddediliyor. Efendinin sözü reddediliyor. Cübbeli'nin sözü yok. Cübbeli ne öğrendiyse efendidendir. Efenden başka bir şey bilmem ben. Bana mı güvenirsiniz 40 senelik efendi yanındaki adama, bu çoluk çocuğa mı güvenirsiniz? Dünkü etmeler gelmişler, hadis hakkında ahkam kesiyorlar. Ya ben efendinin yolunu savunuyorum. Siz ne konuşuyorsunuz? Şimdi de Ruhul Furkan tefsirindeki hadislerin uydurma olduğuna dair yazı hazırlıyorlar. Tefsirin bazı hadisleri, bazı hadisleri. Bu yazıyı yazan adam Murat Demir Hoca Efendi var. Benim yanımda beraber çalıştığım. O Hoca Efendi'ye telefon ediyor. O Cübbeli'ye söyle. Şimdi de Ruhul Furkan hakkında yazacağız. Ruhul Furkan Efendi'nin tefsiri. Siz o zaman ayağınıza değil kafanıza sıktınız. İşte bir adam yoldan çıktığı zaman Allah böyle şaşırttırır. Durum bu. Şimdi ben ne yapayım? Şimdi ben de ben Efendi'den duyduklarımı söylüyorum. Hoca Abdullah Habeşi. O zamanlar daha 80 yaşlarındaydı. 70-80 yaşlarındaydı. 100 yaşına kadar yaşadı. 90 yaşında çocuğu oldu. Büyük muhaddis. Seyyid İbrahim'in de şeyhlerinden. Ahsain'in. Birçok dünyadaki muhaddisten üstün. Efendi Hazretleri'yle de gittik. Arif Coşkun Hoca'nın evine geldik. Biz de Hikmet Efendi Hazretleri, İhsan Efendi Hocamız, Efendi Hazretleri gittik. Ziyaret ettik. Evvelce de Efendi'ye gelmiş. Bir kere de Bakırköy'e gelmişti. Orada da gittim ziyaretine. Yani hakkında çok ihtilaflar var ama büyük alim ve muhaddis olduğu kesin. Lübnan'da. Sonra işler karışınca ben efendim böyle duyunca Lübnan'da da gittiğimde ziyaretine gidelim dediler. O zaman sahiydi gitmedim. Çünkü efendiden bir şey duyduğum zaman ben ona bakarım. Şimdi bu adam, bu hoca efendi bize faks çekti. Rakatayani bi imametin hayru müsefeyni rakaten bile imamet. İsmail Ağa'ya faks çekti. Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan efendim sarıkla kılınan sarıksızın 70 rekatından üstündür. Bu hadisi efendi hazretleri çok okurdu. Bu hadis-i şerifin zayıf olduğuna dair, ya zayıf olsa zaten amel edilir, zayıfta sorun yok. Zayıf olduğuna dair, halbuki adam sarığı inkar etmiyor. Diyor ki, Buhari'de sarık hakkında daha kuvvetli hadisler var. Buharileri falan kullanın. Yani bu hadis zayıf diye faks gönderdi. Ve o zaman efendiden yaşlı. Yaşlı, efendiden yaşlı ve çok büyük muhaddis olan Efendi Hazretleri'ne de hürmet ettiği Abdullah el-Habeşi'nin dedi ki Ahmet dedi, bu adamın derdi mi bitmiş hadisi zayıf diyerekten bize faks çekiyor. Bırak şunu bundan sonra şey etmeyelim, görüşmeyelim de. Hadise zayıf olan hadise zayıf dedi diye reddetti adamı ya. Siz bunları biliyor musunuz ya, efendi yanında gezdiniz mi? Her şeyi söylüyorum size. Efendi Hazretleri sevmez böyle bir şey. İzâ tehayyertum fil umur. İşlerinizde şaşkına düştüğünüz zaman fes'alû min ehlil kubur. Kabir ehlinden himmet isteyin. Bu İbni Kemal Paşa'nın 40 hadisinden biridir. Şeyhülislam'dır İbni Kemal. Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamı'dır. Onun çamurlu kaftan şeyini ayağından çıkan, atının ayağından çıkan çamurları kaftanına bulaştığı vakit o kaftanı kabrinin üstüne koydurmuş koca Yavuz Selim. Öyle dünyayı fethettiler. Hadisleri inkar ederek değil, hadislere iman ederek fethettiler. İbni Kemal'in 40 hadisinden biridir. Biz o zaman bunu da bilmiyorduk. İsmet Baba Risale-i Kusya'da diyor ki vefil hadis, hadiste buyurulmuş. Dedim Efendi Hazretleri buna kaynak bulamıyoruz. İsterseniz hadis demeyelim. Ne? İsmet Baba ne demiş dedi? Hadis bu demiş dedim. İsmet Baba hadis diyorsa hadis de evladım. Ben İsmet Baba'ya mı güvenemeyeceğim koca şeyhlerin şeyhi? Ali Adar Efendi 4 mezhep müftüsü. Bütün Kur'an kenarında vesairede Deylemi'den vesaire kitaplardan Ruhul Beyan'dan kaynak veriyor. İsmail Hakkı Bursevi hadis dedi. Efendim hadis der. Asla itiraz etmemiş. Ömrü hayatı Ruhul Beyan tefsiriyle sohbet etmekle geçmiş. Hep önündeki tefsir herkes şahit buna. Ruhul Beyan di. Sen şimdi efendim bu yazıyı yazan adama göre efendim bunların hiçbiri hadis değil, uydurma ve bu adam Efendi dergisinde yazıyor. Ve efendinin yolunu benim değiştirdiğimi iddia ediyor ve efendim kendi görüşlerini efendinin bu cemaatin görüşü olarak yansıtamaz diyor. Halbuki bu benim görüşlerim mi? Asla ve kata. Biz Abdülkadir Geylani'ye, İmam-ı Gazali'ye, İsmail Hakkı Bursevi'ye vesaire meşayiha, İsmet babamıza, İmam Rabbani'mize itimat ederiz. Kitaplarında hadis diyorlarsa, kaynak bulamasak bile biz onlardan hadis olarak naklederiz. Öyle mi? İtikadımız bu mu? İşte bu adam da bana diyor ki şimdi efendim, Efendi Hazretleri'nin gıybet işlerine karışmayalım. Aliülkari mevzuat kitabı yazdı, mevzu hadisler. Halbuki Aliülkari mevzu denen hadislerin manen sahih diyerek birçoğunu kurtarmaya uğraşan biridir. Yani uğraşan biridir. Ona bile Efendi Hazretleri ne işi bitmiş de mevzuat yazıyor ya bu Aliülkari'ne karıştırıyor. Yani efendinin görüşü bu iken, efendinin dergisi denilen efendim yerde benim adımı sırf hasetlik ve fesatlık olsun diye benim adımı geçirerek ondan sonra da telefon edip Ruhul Furkan tefsirindeki hadislere de çatacağım deme cesaretini gösteren adam hala orada tutuluyorsa benim marifetler neyle ilişkim kesilmiştir. Ben efendinin yolunu bozduramam. Ölsem bozduramam. Bozdurmayacağım. Bugüne kadar bu kadar olay oldu, sabrettim. Çeçenistan'dan başlayan sürece, o zamana kadar bir şey anlamadım. Hep iyi niyetle hizmet ediyorlar diye gördüm. Ama Keskin ne dedi? O saftır dedi. Çok doğru söyledi. Hakikaten safmışım. O zamana kadar anlamadığımda. Çeçenistan sürecinden sonra bazı olaylar yaşadım. Sonra külliyenin yıkılmasının sebepleri hakkında çok önemli olaylar yaşadım. Bunların hepsi bende efendim mevcuttur. Şu anda söylenmesinin lüzumu yoktur. Ama ne zamanki iş efendinin hadislere imanı ve hadislere bakış açısı konusundaki itikadına geldi, işte ben şahsıma yapılan bütün hakaretleri sindiririm ama hadise, fıkha, tefsire, reddiye konusuna bunlar geldiği zaman o zaman düşman aramaya hacet var mı? İslamoğlu'nun ne farkı kaldı bu işten? He? O da hadisleri inkar ediyor. Bunların hepsine uydurma diyor. Tasavvufun hadislerini hep reddediyor. E bunlar da öyle. Ne oldu o zaman? Ne farkı kaldı batıl ehlinden? Efendinin ekmeğini yiyeceksin. Efendinin nimetleriyle hayat süreceksin. Efendinin inandığı hadisleri reddedeceksin. Efendinin cerh-ü tadille uğraşmayalım oğlum gıybet olur dediği sözü efendinin dergisi diye yutturduğun yerde reddedeceksin. Ben de sizi reddediyorum. Muhammed Keskin, Şefik Kocaman ve bu ekipte hakkında yaptığım methiyeleri geri çekiyorum. Bütün yaptığım övgüleri geri çekiyorum. Bundan evvel yaptığım bütün tezkiyeleri, tebriyeleri geri çekiyorum. Ben hadislere efendinin itikadına bu yazıyı yazdırandan beriyim. Beriyim. Evet. Siz bilirsiniz. Keyfiniz bilir. Yol burada. Efendi bana bu tefsiri Hasbi Hoca'nın şeydi, onun adını unuttum neydi? Yeğeni. Onların sakallı bir hoca efendi. Biraz yaşlı yani. Tam ismini unuttum şimdi. Onların köyü Of'un Maki köyünden. Değil mi? O geldi rüya gördü. Dedi ki hacı anneyi gördüm. Vefat eden hacı annemiz, Zehra annemiz. Dedi Zehra annemizi gördüm. Rüyada dedi ki ben bunu böyle bilmiyordum. Ben bunu böyle bilmiyordum. Allah Allah. Ben bunu böyle bilmiyordum. Dedim hacı anne ne buyuruyorsunuz yani? Neyi bilmiyordunuz böyle? Bu Ruhul Furkan tefsirini ben böyle bilmiyordum. Ne biliyordunuz? Nasıl bilmiyordunuz? E dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii o ahirette ya görüşmüş demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunun her harfi bana arz olunuyor, öyle yazılıyor. Ben bunu böyle bilmiyordum diyor. Bu rüyayı geldi anlattı bize. Çok sene var bu. Daha Efendi Fatih'teyken. Teşvik oldu bize tabii. Gittim Efendi Hazretlerine dedim ki çünkü Efendi'den onay almadan bir rüyayı kabul edelim mi etmeyelim mi sorun çıkabilir. Dedim Efendi Hazretleri böyle arz ettim. Dedi ki ya sen ne biliyordun dedi. Bu tefsiri yazmayı bize kim emretti dedi. Ön sözünde var. Şaban Şerif Berat gecesinde Ravza-i Mutahara'da Resulullah emretti. Ben dedi, tabi Resulullah emretti, tabi onda habersiz olur mu dedi. Kimi? Bak İsmail Efendi diyor ki Efendisi Yavuz Selim sohbetinde bunu bu emredildi bize, yazıldı, emredildiğini duydum diyor. Herkes duydu bunu. Şimdi ben kaç kere dedim Efendi Hazretleri, beni azlet, bu işi tam beceremiyorum, bazı hasta oluyorum, bazı yorgun oluyorum. Meşayihin dedi, senden başkasının yazmasına izni yok. Yani Evliyaullah'la tabii görüşüyor. Meşayihin izni yok diyor. Ben meşayihi görüşemem ki ben. Meşayihin dedi, senden başkasının yazmasına izni yok. Seyfettin Hoca buna şahittir. Ondan sonra dedim bir şey, mecbursun dedi. Yazacaksın dedi. Ben atlayan, zıplayan bir adam değilim. Haddimi bilen bir adamım. Dünkü çocuk da değilim. Başımdan geçmeyen şey kalmamış. Her şeyi farkındayım. Bu İsmaila'dan da bu kadar gelip geçen dünya kadar insan gördüm. Herkes bir şekil geldi gitti. Herkes haddini bilecek. Efendinin hadis itikadına kadar. Yaptığınız işler dünya kadar kargaşa işler. Ben onlardan karışmıyorum. O konulara girmiyorum. Şimdi zamanı değil. Ama hadise de dokundunuzsa, tefsirinde hakkında yazacağız diye konuştunuzsa arayıp, artık bu iş ne oldu? Çığırından çıktı. İtikadımızı da bozacaklar ya. Efendinin inandığı hadisleri reddettirecekler bize ya. E bu bir de efendinin adamıyım diye. Ya Rabbela ben böyle bir şey görmedim. Öbür konulara girmiyorum. Dünya kadar konu biliyorum. Hiçbirine girmiyorum. Duyuyorum. Bildiğim az. Duyduğum çok. Ama doğruluk süzgecinden geçmeden delilli olmayan şeyler İslam'a göre konuşulması caiz değildir. Bak konuşmuyorum. Ama benim konum tefsir, hadis meselesidir. Mustafa Ekin Hoca, ki onların yanında baş adamlarıdır, o bile diyor ki, telefonda yani bana, yahu diyor efendiden kulağımla duydum, şu Ahmet'i bir odaya kitlesem de, tefsiri bitirene kadar çıkartmasam istiyorum. Kulağımla duydum diyor adam ya. Ben bu işi kendi kafama mı yazıyorum ya? Hepsi efendiye okundu bu zamana kadar. İlk ciltler tamamen harfi harfine başımızda oturdu. Ondan sonra tabii bana güvendi, itimat etti. Bu Ahmet'in ilmi okumakla değildir dedi. İlmi ledün verilmiş buna dedi. İhsan Efendi hocamıza. Vesaire insanlar bunu duymuştur. Buna Allah verdi bu işi dedi. Ondan sonra bize emretti. Bu işe başlatıldı. Bu 25-30 senelik iş. E sen şimdi bunu nasıl bozuyorsun? Bunu hadisleriyle oynamaya kalkıyorsun. Bu yazı zaten hadis ilminde Efendi Hazretleri'nin itikadının hilafınadır. Tamamen Efendi'ye reddiyedir. Çünkü ben yemin ettim ki bu sözü Efendi'den duyduğuma ve onlar bunu bile bile, esas tehlikeli mesele şu, bunu bile bile, bunun da farkında oldukları halde Efendi Hazretleri'nin bu işi bana nasıl verdiğini. Evet. Şimdi belki uğraşırlar. Bilmiyorum tabii bunlar ne yapacakları belli değil. Ama keskin işte benim avukata telefon etmiştik birkaç haftalar evvel. İşte benim aleyhime konuşmuş bir saat. Ondan sonra işte Allah'ın tokadı var, işte tokadı gelecek. Bakalım efendinin yolunu koruyanlara mı tokat gelecek? Efendinin yolunu bozanlara mı tokat gelecek? Hep beraber göreceğiz. فَرْتَقِبْ اِنَّهُ مُرْتَقِبُونَ Habibim sen bekle, bakalım efendim onların başlarına gelecek. Onlar da bekliyorlar, bakalım senin başlarına gelecek. Ama Allah hak yoldan ayırmasın. Amin. Ben dünyanın gavuruyla uğraşmışım. 28 Şubatçılar bana neler etmişler, yine beni bitirememişler. He? FETÖ benle uğraşmış, neler etmişler, bitirememişler. Dünyanın gavuru benle bu kadar uğraşmış. Allah'ın izniyle bunlar da benim itibarımı dergide bir yazı yazaraktan bitireceklerini zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar. Efendinin tuttuğu adamlarla uğraşmasınlar. Efendinin sevdiği adamların aleyhine yazımazı yazmakla uğraşırlarsa benim için hiçbir sorun olmaz. Ben Efendinin benden razı olduğuna iman etmişim. Bana söz vermiş birçok konuda. Hatta dedim Efendi Hazretleri, o şeyler attılar ya FETÖ paralel, kasetler, kumpaslar başlattılar 2009, 2010, 2011'de de içeri aldılar. O araki olaylarda dedim Efendi Hazretleri, benim aleyhime çok iş çıkaracaklar, çıkaracaklarını da biliyorum. Sizi de zorlarlar. O gelir, bu gelir, oğlunuz gelir vesaire gelir. Bu cübbeli şöyleymiş, böyleymiş, sizi de zora sokmayayım. Bırakın beni de ben Medine'ye gideyim, yerleşeyim, bu benim hakkımdaki dosyalar kabarık. Uydurmuşlar çok, biliyorum. Benimle çok uğraşacaklar. Çünkü onların eline kalsaydı bu iş, Tayyip Bey Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Tayyip Bey olmasaydı bunlar daha bizden çok uğraşırdı. Ya bizi ebedi perişan etmiştiler. Ondan sonra dedim, ben dedim bu iş uzayacak. Bunlar bela, güçlenmişler her yerde. Size de zarar olur. Ben Medine'ye gideyim. Resulullah seni orada istemiyor dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada duracaksın. Bir kere yine dedim, ümmeti kime bırakacaksın? Gitmek yok dedi. Burada kalacaksın dedim. Çok sıkıntı var burada. Ben başımda dönüyor her şey. Yani olaylar. Başıma gelmeyen kalmadı ya. Başkası olsa insan içine çıkamaz ya. Ben doğru, dürüst insan olduğum için çıkabiliyorum sizin suratınıza ya. Sahtekar olsam bir dakika insan içine çıkamam ya. Ondan sonra böyle dedim. Dedim efendim gelirler. İlla sizi zorlarlar. Benim aleyhime bir şey konuşturmak isterler. Dedi yok. Öyle bir şey yapamazlar. O kadar telaşa kapılmışım ki o kumpas olayları, kaset olayları vesaire tabii panik bir şey yani. Kolay bir şey değil yani. Pis şeyler. Uydurmalar, kaydırmalar. O zaman Habertürk'te 20 tane bakımdan benim olmadığıma dair delil var. Parmağında altın yüzük olması, o görüntüdeki kişinin burnunda kemer olması. 20 tane mevzu var ama adamların dünya çapında yani, adam Hollywood ellerinde ya. Öyle proje yapıyorlar adamlar. Kasette istediği yere monteliyor yani. Ben bunu tabii önceden gördüm. Yani 2 sene evvel gördüm. Dedim efendim burada tehlike gelmesin, zarar vermeyin. Yok. 6 kere, 7 kere yani telaşımdan demişim ki efendim beni koy ver gideyim. Şimdi bu sefer izinsiz gidersem de korkuyorum. Allah belamı verir efendiden. Nasıl izinsiz ayrılırım? İzin de vermedi. 6-7 kere dedim, zorlayacaklar sizi. Geleceklerse benim aleyhime zorla konuşma. Siz de ne kadar yani zahmet çekmenizi istemiyorum. Diren bunlarla mücadele edemeyeceksin falan. 6 kere söyledim, olmaz, yapamazlar, edemez falan. En sonunda şu parmağını şöyle yaptı, şuraya koydu. Söz veriyorum sana. Ölünceye kadar senin aleyhine bana bir şey söylettiremeyecekler. Bu Efendi Hazretlerinden nastır. Allah dostlarının kelamları ayet, hadis gibi bizim itikadımızda. Çünkü febi yantıku, Bukhari hadisi kutsi'de, benim dostum nafilelere devam ede ede, nihayet ben onu severim. Feyde ahbebtü, ben onu sevdiğim zaman, küntüse ma'ulledi yesma'u bi, işiten kulağı olurum, ve basarulledi yusuru bi, gören gözü olurum. İşte o hadisi kutsi'nin bir rivayetinde, Bukhari'de yani, en sahih, febi yantıku, konuştuğu zaman benimle konuşur. Yani benim konuşmamla konuşur. Buradan delil ediyorum ki Efendinin kelamı bizim için nastır. Madem ki veli olduğunu iman ettik, madem ki evliyadan olduğuna itikad ettik, bu hadiste kesin söylüyor ki konuştuğu zaman benim kelamımla konuşur. Yani ben ne diyorsam onu der. O halde Efendi Hazretlerine bir zarar zeval gelmeyecek inşallah. Hayırlı uzun ömürlerle yaşayacak inşallah. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhisselam Muhammed. Efendi Hazretleri'nin etrafında, Efendinin yoluna zarar veren, Efendi Hazretleri'nin itikadını taşımayan, Efendinin itikadına muhalif şeyler yazanlara izin veren, destek veren kimler varsa uzak eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım Efendi Hazretleri'nin yanında, civarında, yolunda, hizmetinde, onun yoluna sadık, samimi, iyi niyetli kimler varsa yardım eyle ya Rabbi. Amin. Zarar verenleri uzak eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Amin denilecek duadır. Biz isim vermiyoruz, cisim vermiyoruz. Kim zararlıysa Efendi yoluna, onu diyoruz. Kim Efendinin yoluna hizmetliyse, iyi niyetliyse onu diyoruz. Yine Seyfettin Hoca şahittir. Fatih'teki evinde yattığı bir vaziyetteyken, yanında gittiğimizde, bu Ahmet iyi niyetlidir. Acaba kimin için iyi niyetlidir demiştir. İyi amel başkadır, İyi niyet başkadır. Çünkü görünüşte adam namazlı, abdestli, zikirli, ameli iyi gözükebilir. Ama niyeti bozuksa ameli muteber değildir. Bir insana iyi niyetlidir Efendinin demesi kadar benim için evliya demesinden, efendim allame demesinden, her türlü metiye-i düzmesindense iyi niyetlidir demesini tercih ettim. Ederim. Çünkü innemel amal bin niyat. Madem bütün ameller niyetlere göredir, ne yaparsam yapayım, dünyayı hizmet doldursam, bütün milleti namaza, abdese başlatsam, İslam'ı dünyaya hakim kılsam bile, niyetim bozuksa, bütün amellerim fasit olacaktır. Ama benim niyetimin hayırlı olduğuna Efendi Hazretleri şahitlik etmiştir. Allah dostunun şahitliğinin üstüne şahitlik tanımam. Kullar arasında. Onun için Allah hepimize bu yolda istikamet nasip eylesin. Ben bunlardan ve bunlara yaptığım metiyelerden ve bunlarla ilgili geriye dönük yaptığım efendim şeylerden uzak oldum. Madem ki hadislere bir hasetlik fesatlık yüzünden hadislere dokunacak gibi bir yazıyı yazdırıyorlarsa, tefsirin aleyhine de yazı hazırlıyoruz diye adam telefon edip söylüyorsa, daha bunun ötesinde bir zarar bu kapıya düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Bundan dolayı bunu duyuruyorum. Herkes hakkı tutsun. Kimse menfaat için, korkunç tehlike için, endişe için, şu için, bu için batılı desteklemesin. Hakkı tutan, kaldıranlardan olalım inşallah. Batıla destek vermeyelim. Ne maddi ne manevi. Batılın yanında bulunmayalım. Allah sorar bunun hesabını. Biz bugüne kadar bu kadar anlamamıştık. Çok falsolar var ama delil lazım, delil. Ama ne zaman ki bu delili gördük, artık demek ki adamların freni patlamış. Nerede duracakları artık? Belli değil. Yarın ne yapacakları belli değil. Bundan dolayı Allah Efendi Hazretlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Ben bunu Allah için konuşuyorum. Kimse bana bir şey yapamaz. Kimseden de korkum yok. Ne yapacak? Ağababalarından korkmamışım. Onlardan mı korkacağım? Niye korkacağım ya? Ben Efendi Hazretlerinin rabıtasına devam ediyorum elhamdülillah. Bitti. Yanında olmaktansa yolunda olmak. Peyşemeni der, Yemeni der, Yemeni peyşemeni derdi. Efendinin en meşhur sözleri. Önümdedir, Yemen'dedir. Yemen'dedir, önümdedir. Onun için bundan sonra Efendi Hazretleri'ne gitmiyor musun? İşte efendim bir kere gittim, kapıyı üstüme kapattılar. Hadi çık dışarı diyor, yola çıkart diyor beni. Yahu diyorum ben zaten güvenlik yüzünden yanımda koruma polisleri var, onları bile almadım yanıma. Tek başıma gitmişim. Kaç tane araba geldi kapıya, döndüler, yol tıkanıyor. Birkaç kişi geldi. Ya diyorum beni içeri al, görüştürmesen görüştürme diyorum. Kapıyı suratıma vuruyor. E şimdi bunlar yaşadım. Hiçbirini söyledim mi size kaç ay oldu? Demezdim de, demezdim de. Hadislere iş dayandığı zaman Efendinin itikadını bozdurmam Allah'ın izniyle. Yaşadığım süreci Efendiden öğrendiğim inancı sizlere anlatacağım inşallah. Başka bir şey bilmem. Ama sifil atladı. İtibar eden yok da doçentler itibar ediyor mübarek. Bak sifil Efendinin müceddidliğini inkar etti. Ne kadar olaylar Efendinin müceddidi vesaire hakkında neler yazdı. Bunlar dediler sifil haindir, şöyledir, böyledir diyorlardı. Şimdi aynı noktaya geldiler. Demek ki geçen ders nasıl çıktı görüyor musun? Geçen ders neydi? Haset adama ne yaptırır? Hasenelerini yedirir, bitittirir. Ateş odunu yediği gibi. İş nokta nereye geldi? Artık Efendi'ye muhalif, Efendi'nin faziletine, müceddidine inanmayan adamlarla bile birleşecek noktaya getiriyor. Anladın mı? Düşmanımın düşmanı dostumdur kabilinden. Halbuki ben öyle yapar mıyım? Asla yapmam. Düşmanımın düşmanı iyi adamsa dostumdur. Düşmanımın düşmanı da bozuk adamsa o da düşmanımdır. Öyle mi? Şimdi düşmanımın düşmanı ama herif kitapsız. Ben nasıl dost olacağım bundan şimdi? Mesela. Misal veriyorum yani. Ama bu devletler siyaseti gibi olmaz ki. Müslüman imanla, kalple, itikatla, ihlasla hareket edendir. Yoksa devletler arası bürokrasi gibi düşmanımın düşmanı dostumdur. O başka iş. Biz buradan Müslüman olarak hareket ediyoruz. Bu benim kıskandığım adamı yıpratıyor. Ben de bunun dostu olayım. E peki bu adamın itikadı durumu ne? E bu adamın itikadı bozuksa ben bununla niye dost olayım canım düşmanımın düşmanı diye? Mühim olan çizgi, çizgi. İnsanın kırmızı çizgileri diye bir şey olacak. Değil mi? Burada parayı da reddedebilecek, karıyı da reddedebilecek, her menfaati reddedebilecek, her riski göze alabilecek, her bedeli ödeyebilecek, çizgisi olmayan insandan Allah'a sığınır. Çünkü adam duracağı çizgi yok. Bir baktın hadisi reddediyor, bir baktın tefsirine aleyhine, bir baktın. E şimdi biz nasıl yapalım bunlarla? Beni şimdi bu durumda bunu açıklamam gerekmez miydi size? Memnun kaldınız mı bundan? He? Netleşti mi? Ha, sesli konuşun. Kameraya hiç ses gitmiyor yani bu arada. He? E bekliyordunuz. Ben hadislere iş gelene kadar canıma ne zarar gelse konuşmam. Ya sabrederim abim. Daha bana neler yaptılar. Ben sabrederim. Ama ne zaman Efendinin itikadına geldi iş, ben Efendinin itikadını bozduracaksam niye yaşıyorum? Hay hayat gayem ne yani? Yaşama sebebim ne yani? Sen Ruhul Furkan'daki hadislere konuş, Ruhul Beyan'daki hadislere konuş. E, İsmet Baba'nın hadis dediğine hadis deme. Onda, senin konuştuğun yazıya göre bunların hiçbiri hadis değil. Ve adam diyor ki Ruhul Furkan'da da ne uydurma hadisler var diyor. Şimdi diyor bunları açığa çıkaracağım. Bu adamları besliyorlar, bir de bunlara yazdırıyorlar. Ve kendileri bile bile yapıyorlar. Artık duracak noktada değiliz. Ehli sünneti müdafaa, Efendi'nin itikadını muhafaza. Vazifemiz budur. Allah da bizi Efendi'nin yolunu koruduğumuz için muhafaza eylesin. Amin. Şimdi geldik. Eyvel veled. Ey oğul dersine. Efendim, inşallah pazartesi aşure sohbetimiz var. Pazartesi akşam sen diyorsun ki 8'de mi olsun? Ama bu sefer yatsı şey oluyor. E onun için yatsıyı kılmadan yapınca çok zor oluyor. Bir namaz, şimdi zaten geri gelecek yatsı. Biraz bir iki hafta sabır. Yani yatsıya tabi olalım şimdi. Yatsıya tabi olalım. Oradan 8'e kadar iner zaten. Yatsıyı kılıp. O 8'e birkaç haftaya iner. Oradan 8'e şey yaparız. 8'e kesin bağlarız. yatsıyı şimdi namazı kılmadan oturmayalım. O şekilde pazartesi inşallah yatsıyı ezanla hemen ilk vaktinde okuyup kılıyoruz. Gördün hiç yetiştim bekletmedim. Telefon ettim. Dedim ki yetişemezsem beklemeyin. Çünkü hani insanlar gecikiyor, sohbet gecikiyor. Yetişemezsem beklemeyin. Çünkü benim kendi hanemde de mescidim var, cemaatim var, talebeler var, hoca efendiler var. Cemaatsız hiç kılmam zaten. Yani onun için dedim hani olmasa ben cemaati sonra yaparım. Yetişemezsem. Yol açıktı, yetiştim elhamdülillah. Allah yollarımızı açık etsin. Dünya, amin. Ahiret. Amin. Şimdi geldik. Efendim. Ne dedik? Cehalet hastalığı dört türlüdür. Bilmeme hastalığı nedir? Dört türlüdür dedik. Şimdi birincisini geçen sohbette anlattık. Eğer ki senden yüz çevirmesi ve sana sorular sorup seni işte mindere çekmeye çalışması hasetten, buğzdan, düşmanlıktan ve çekememekten ise ilacı yoktur, değil mi? En güzel cevabı da versen adamı ikna edemezsin. Bunun üzerine ancak ne kadar iyi cevap versen nefreti artar, haset artar. O zaman çare nedir dedi, buna cevap vermekle meşgul olma. Uzun cevap vermeye lüzum var mı? Yok, bak ben de şimdi uzun cevap verdim mi? Şimdi bana göre bu 5 saat, 10 saatlik cevabım var. İlmi konulara bir girelim çıkamam yani. Ama sizi aydınlatacak kadar kâfi. Yetti. Siz anlayacağınızı anladınız. Tamam. Ondan sonra ikinci cehalet hastalığının ikinci türü. Vestani, ikinci türü en yekûne olması illetu. Cehalet illetinin efendim ne olması? Minel hamakati. Ahmaklıktan naşi olması. Şimdi bazı adam haseti fesatı yoktur. Fakat ahmaktır. Yani Efendi Hazretleri derdi kalkaleli ahmak derdi. İşte kalkaleli ne demek? Yani kafı kalkale yapıyorsun. Ahmak o öyle çıkıyor. Yani böyle bazısı katmerli yani. Siz Türkçe'de katmerli diyorsunuz. Kalkaleli yani ahmak. Yani iki kat ahmak. Ve veyza bu adam da şimdi adam ahma yani çok ne diyeyim sana zeka sıfır. Ondan sonra fetanet sıfır. Fetanet anlama kabiliyeti yani böyle. Kavrama, anlama böyle. Uyanıklık yani. Adamda zeka yok. Fetanet yok. Ne var? Beladet var. Gabavet var. Yani meşe kütüğü gibi bir şey yani. Meşe kütüğü anlar ya. Böyle adamlar var mı? Acayip fikri sabit. Ne desen anlamayan. İkna edici deliller güzel. Adam hala aynı şeyi savunuyor. Bu yani bir hakikaten ahmak bu. Hasetten değilse ahmaklıktan. Ahmaklıktan olursa ve bunun durumu nedir? Bu da la yakbelu kabul etmez el ilaç. Bu da ilaç kabul etmez. Zor, yani çok zor. Bunun ilaç kabul etmesi efendim çok zor. Bazı alimler demişler ki bu ne kadar ahmak olsa da eğer ki haramlardan sakınırsa takva irade ederse ciddi çalışırsa, bir de öğrenmek için muazabe sürekli devam ederse yine bu tabii hasetçi gibi olmaz. Bunun biraz bir şeyler öğrenmesi kabildir demişler. Yani medreseye gitmiş bir molla efendim kaç sene okumuş hiçbir şey anlamamış. Ya insan bir şey anlamaz mı ya? Anlamıyor adam. Sonra efendim kaçmış herhalde hocasına da müderrise söylemeden onları da meşgul etmeyeyim yani ben bir şey anlamıyorum. Giderken köyüne bir kuyu görmüş. Eski bir kuyu. Sonra halat var işte kovanın ipinde böyle eski bir halat var şey ip var. Çok eski. Sonra bir de bakmış kaya taş, kuyunun şeyi, ağzındaki taşlar eski kayalar yani. Şimdi işte mermer gibi. Taştan yontma ağzı var. Bakmış ki Allah Allah. Böyle şey, o taş aşınmış. Bayağı aşınmış böyle. Öbür sırasındaki yerler düz. Bir nokta kovanın ya işte inip çıkartıldığı nokta çok aşınmış ya. Bayağı delim yani. Kaç santim yani oyuk. Allah Allah demiş. Bu demiş nasıl oluyor da demiş. Yani bu taşı, bu ip bu kadar etkileyebildi. Merak etmiş. Yahu demiş. Demek demiş bu gide gele tekrarından dolayı, bir şeyi tekrarlamaktan dolayı tesir oluyor. Ben de demiş medreseye dönüp de aynı meseleleri yani böyle bir kere üç kere dinleyip geçiyorum, anlamıyorum. Veya ezberleyemiyorum. Ama tekrar çok devam ediyor. Bak sana burada belki 50 sene, 100 sene o ip oradan halat gide gele yapmış onu. Üç kere inmekle çıkmakla yapmamış. O zaman benim demiş çarem yine medresede okuduğu aklını başına getirmiş biraz. Bak nasıl anladı şimdi. Oradan geri dönmüş. Ondan sonra bu tekrar sayesinde efendim ilim teallümde muazabe. Yani öğrenmeye çalışırken süreklilik. Devam. Anlamıyorum devam. Ümit kesmek yok. İşte o noktada büyük alim olmuş. Ondan sonra da şu beyti inşaat etmiş. Elâ eyyühe't tâlibu lâ tezcerenne min matlabin fâfetut tâlibi en yazcara emâ terel heble li tekrârihi fissahratis sammâi kad ethera. Çok da fasih bir beyt söylemiş. Ey talebe, ilim tahsil eden, hangi meselede olursa olsun, tabii ki meşru olsun. Meşru ilimler olsun. Doktorluk öğreniyorsan da, o da ilimdir. Değil mi? Mühendislik lazım, mimarlık lazım, köprüleri kim yapacak? Ey ilim tahsil eden, ama tabii bu en mühim olan şeriat ilimleri, din ilimleri kastediliyor. Sakın ulaşmak istediğin, tahsil etmek istediğin ilme nail olmaktan ümidini kesme. Çünkü talebenin afeti, belası, tamam mı? Yıldırım çarpması, zelzelede yıkılması değil. Talebenin afeti ve musibeti öğrendiği noktada ümitsizliğe kapılmasıdır. Benden hoca olmaz, benden hafız olmaz, benden alim olmaz, ben bu işi kavrayamadım. Millet şey gibi tak tak, hoca bir şey diyor, talebe ondan ileri gidiyor. Ben böyle bakıyorum, ne dediklerini bile anlamıyorum kaç senedir. Ümidini kestiğin anda belaya düştün. Görmüyor musun? Şu ip, şu halat, efendim tekrar etmesi, yani kuyunun içine kovayı sarkıtıp çekerken tekrar sürtünmesi, gidip gelmesi nedeniyle en sert kayada bile iz bırakmış. En sert kayada iz bırakırsa tekrar nedeniyle benim beynimde niçin tekrar sayesinde ilim kalmasın? Demiş. Ve doğru demiş. Onun için yani ahmaklığa yine bir belki çare olur ama tabii burada her ahmak değil. Yani bazısında tedavi kabildir. Ekseriyeti tedavisiz. Çünkü kemakale İsa aleyhi ve alâ nebineselam İsa aleyhisselam bizim peygamberimize de ona da salatü selam olsun. O şöyle buyurdu. İnni muhakkak ben ma acestu aciz kalmadım. An ihya'il mevta. Ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Yani ölüleri dirilttim Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İsa aleyhisselam'ın sözü olarak Mevla bize naklediyor. Ve übrül ekmehe, anadan doğma körü iyi ediyorum. Ve lebrasa, abraş hastasını, alaca hastasını iyi ediyorum. Şimdi bile tıpta çaresi yok. Derileri renkli renkli insanları görüyorsunuz. Tedavisi olsak zengin adam kaç para verecek? Parası da var ama yok. Onu iyi ediyorum. Ve uhyil mevta, ölüleri diriltiyorum. Biiznillah. Allah'ın mucizesi izniyle ölüleri diriltiyorum. Ben ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Efendim, komşusu vardı Azer, ahbabıydı, sadıkıydı İsa aleyhisselamın, vefat etmişti. Geldi, ya hayyu ya kayyum, biraz birkaç ismi şerif daha var. O bir dergide yazdım geçen. Ha geçen ay yazdım. İsa aleyhisselam ölüleri dirilttiği ismi şerifler ama siz belki ölü kalbinizi diriltirsiniz ancak o ismi şeriflerle. Ama öbürlü kabire gidip falan okuyup makuyup denemelere kalkmayın. Ölü kalbi diriltmek Kabirdeki ölüyü diriltmekten daha zor, biliyor musunuz? Onun için ölü kalbi diriltmekle meşgul olun zikirlerle. O ismi şerifleri okuyun. Ama ölüyü diriltme için zikredilen ismi şerifler dünyadaki bir işin için daha iyi olmaz mı? Mesela çocuğunun düzelmesi için. Ölüyü diriltiyor o ismi şeriflerle yani. Çocuğun düzelmez mi Allah'ın izniyle? Değil mi? Ondan sonra hanımın huysuzsa onunla geçinebilmen için, kocası huysuzsa kadının, kadın onun düzelmesi için, içkiye müptelaysa, kötü ahlaklıysa, kadını dövüyorsa, para vermiyorsa, cimriyse, yani bu ismi şerifler Allah'ın izniyle iş görüyor. Allah'ın ismi bunlar ya. Efendim, o komşusunu işte ya hayyu ya kayyum, işte devamında 7 ismi şerifte var. Ya ferdu var, ya ya vitru var, ya kadimu var, ya ehadu var, ya samedu var. Orada yazdım kaynaklar. Bir de sabah namazından sonra okunanlar var da onlarda bazı ilaveler de var. O 100 kere okunursa ne istersen oluyor. Onlar ayrı bir şey. Geçen yani yaptım dedim ya size, yakında görürsünüz, bir şey yaptım dedim. Bir düşmanların şeyini birkaç haftalar evvel söyledim. Hakikaten o hafta mesela çok önemli bir gelişme oldu. Sizin dikkatinizden kaçtı mesela. Hemen o hafta hiç umulmadık, beklenmedik bir istifa oldu mesela. Bunlar o haftaya niye denk geldi? Kimse de beklemiyordu. Yani birilerinin arka duvarı yıkıldı yani. Birilerinin arka duvarı. Dayandıkları duvar yıkıldı. Şimdi onun için ismi şeriflerle ben çok vakit bulamıyorum. Yani vakit bulsam da bunları yapsam bayağı bir indiririz kaldırırız Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın isimlerini okuyoruz kardeşim. Ama vakit bulamıyorum. Bir, ikincisi kabul olmayacaksa nasip olmuyor da meselesi var. Bazen kendi dertlerim var. Senelerdir oturup yapamadım ya. Ya bu kadar buna kafayı taktın. Bu kadar dırdır konuşacağına otur şu ismi şerifi oku. Onu bile yapamadığın oluyor. Mevla'nın izniyle oluyor her şey. Mevla izin vermeden bir şey olmaz. Şimdi o komşusunu Allah'ın izniyle diritti. O yaşadı. Hatta çocuğu da oldu. Yani ölü dirildi. Çocuğu da oldu. Olur mu? Allah Allah. Ölmeden evvel yaşarken kim yaratıyordu çocuğu? Dirildikten sonra yine kim yaratıyor? Ne değişti? Allah değişmediğine göre. Ya ne şaşırıyorsun? Ondan sonra efendim bir koca karının oğlu vardı. Baktı ki acıdı koca karıya. Yaşlı kadın, oğlu ölmüş. Kadın da oğluna acıyordu. Serire koymuşlar yani. Şimdi o araba yok. Böyle şey, ne diyorsunuz? Ellerinde taşıyorlar. Efendim, sedye diyelim ha, ölü olarak, ya dedi, öyle mi dedi. Baktı ki kadına acıdı, kadın da üzülüyordu. Bir yaptı duasını, tak, sedyeden aşağı, dikildi ayağa. İsa Aleyhisselam'dan bahsediyoruz, Cübbeli Ahmet'ten bahsetmiyoruz. Ondan sonra efendim, ailesine döndü, çocuklarına döndü. Sonra Bintül Aşir namında bir kadın vardı, kız vardı. Onu diritti Allah'ın izniyle. O da doğum yaptı ondan sonra. Allah Allah Allah. Ya dediler, sen dediler. Herhalde yeni ölmüş, taze ölüleri diriltebiliyorsun dediler. Eski ölüleri diriltemezsin de işte. Ahmak ya. Tam ahmak yani. Dedi ki, tamam o zaman istediğiniz bir eski ölüyü getirin dedi. Gösterin dedi. Dediler, bunlara belki sekteyi kalp isabet etmiştir. O arada sen de adamların canlandığına denk geliyorsun. Hani morgda falan canlananlar var ya, onlar ölmemiş ki. Öldü diye götürüyorlar. Morgda adam bir de bakıyorsun ayağı kıpırdıyor. Adam anlattı bana ya. Bir morgda açtım diyor kapıyı diyor. Dolu ölü dizmişler. Yani dolu ölü varmış şeyde. Bir de baktım diyor birinin ayağı kıpırdıyor. Nasıl iş ya falan. Korktum kapattım diyor. Lan ne korkuyorsun kapatıyorsun. Adam diri zaten ya. Ölü diye koymuşsun oraya. Rahmetli Halit abiye bizim yaptılar. Bina'da 81 senesinde Efendi Hazretleri açtayız. Çok kramp girdi ayağım. Şöyle hastayım, böyle hastayım. Hadi beni gönder Hafız abi derdi efendiye. Beni gönder hastaneye. Hüseyin Kocaman hocam vardı. Allah selamet versin. Gerede'de ziyaret ettim ya evinde. Resimleri takip ediyor musunuz? Takip ederseniz bir adam tanırsınız ha. Bayağı bir adam tanırsınız yani. Böyle sanatçı, artist, futbolcu tanınmaktansa. Bak 100 yaşında bir zata gittik değil mi? Meşayihtan, Evliyaullah'tan. Şaban-ı Veli'nin silsilesinden şeyh. 100 yaşında değil mi? Nasıl konuşuyordu sohbette? He? Aa, o İbrahim İbni Ethem'in kıssasını hatırlıyor musunuz? anlattı orada. Anladınız mı? He? Kimse bir şey anlamamış ki. Ya 100 yaşında adam konuşuyor, adamlar bir şey anlamıyor ya. Adam güzel güzel konuşuyor. Ne ilimler. Bizim arkadaşlar da yarım yamalak çekmişler de. Yani yine, he? Az az, nasıl var? Attık ya. Az, az orada bir şey az çıkıyor he. Ya işte İbrahim İbni Ethem'in efendim, dedi, yaptığı dediği şeye gelmiş. Sultanlığı zamanında, Bef Sultanı iken han yapmış, dolu hanlar, hamamlar yapmış padişah iken. Sonra derviş oldu, kimseyi de tanıtmıyor kendini artık. Şimdiki gibi resim yok ki herkes tanısın. O ismiyle artık meşhur olmuş ama kendi yanına gelse adam tanımıyor. Ondan sonra gelmiş demiş, ya demiş hancıya, ben demiş bu gece misafir kalayım, yerim yok, yatağım yok. Demiş ki olmaz, iki kişi olursa ben bekliyorum ama demiş, bir kişi olursa bugün kimse yok. Sen tek başınasın, ben bir kişi için hanı açık tutamam. Ya etme, gitme. Demiyor tabii ben yaptım bu hanı, lan sen ne konuşuyorsun falan. Demiyor. Bu sefer adam almıyor, bayağı bir tartışma etmişler. Bir vurmuş İbrahim Ethem Hazretleri de merdivenlerden aşağı mübarek birkaç yerden kafası kanamış. Kanlar içinde böyle. Ya neyse demiş, gideyim demiş, bakmış. Ondan sonra bir dükkanda körükçü, ateş körüklüğü bir şey yapıyor işte. Demir mi dövüyor, ne yapıyor falan. Selamun aleyküm demiş. Adam durmuş, durmuş, durmuş. 5-10 dakika geçmiş. O da oturmuş öyle orada, belki yani sığınırım oraya. Ve aleyküm selam demiş. Yahu demiş, 10 dakika sonra mı selam alınır kardeşim? Ya kardeşim demiş, ben burada sana aleyküm selam derken burada benim işim var, gücüm var. Adam bana şey verdi, efendim iş vermiş. Ben buradan para alıyorum demiş ya. Senin selamının cevabıyla meşgul olaraktan iş sahibinin işini tehir edersem demiş, hak olur demiş. Hak olur demiş. Onun için demiş, işimi bitiririm. Var demiş. Şimdi bizimkiler nasıl? Bizim memurlar falan, işçiler. Hayatta sünnet kılmaz, 8 rekat kılıyor. İşten kıracak yani. Dava bu. Namaz bahane. Yani öyle, iş sahibi sünnetleri kılmana izin vermezse onu bile kılamaz. Ama farzda onun iznine tabi değil. Farzda onun iznine tabi değil. E sen bir de evvabin. Ya mübarek adam, adam razı mı? İzin al. Adam derse ki, hacı abi bana da dua et, istersen 20 rekat evvabin kıl. Derse kıl. Ama sen şimdi bu kadar nafile ibadet, adamın işinin saati, mesai saati yani. İslamiyet böyle bir inceliktir. Ben onun için memuriyete karşıyım diyorum televizyonlarda. E şimdi İbrahim İbni Ethem Hazretleri de radıyallahu teala demiş ki siz anlamadınız değil mi o anlattığını? Böyle anladınız mı? Ha dinlemediniz ki. O da ayrı bir dava. Ondan sonra demiş ki ya demiş ne mübarek adamsın, ne büyük evliyasın, ben de demiş koca İbrahim İbni Ethem de, ben de sana şaşırdım ya demiş. Ne kadar ince gidiyorsun kulakları meselesinde demiş. Ya ne bırak demiş, ne evliyası ne duası demiş ya. 7 senedir dua diyorum İbrahim İbni Ethem'le görüşeyim diye demiş. Bir duam kabul olmadı demiş. Benden ne takva alsam ne olur, bilmem ne olsam ne olur. Ah gidi demiş. İbrahim İbni Ethem geldi ayağına ama demiş. Kafası yarıldıktan sonra geldi demiş. Ulan ne mübarek adam mısın, Allah döve döve sana gönderdi. Demiş ona. Onun için İbrahim Ethem Hazretlerine derlermiş ki hayatta en sevindiğin 3 anı bana, bize anlatır mısın Efendi Hazretleri? O zaman demiş bir bu hancı beni yuvarladığı andaki lezzeti hiçbir zaman alamadım. İkincisi bir gemide oturuyordum kenarda. Herifin biri kalktı maskaralı adam aradı. Buldu beni tuttu saçımdan. Benim bir eşeğim vardı. Bir şöyle çekiyordum diyormuş. Bir şöyle çekiyordum. Beni bütün gemide eşek çeker gibi gezdirdi, rezil etti. Ben de dedim, ya Rabbi sana hamdolsun, benden başkasını, bu kulunu bulamadı, beni buldu. Bu ne nimettir, rezil oldum demiş. Yani nefis kırılıyor, nefis. Değil mi? Ondan sonra öbür üçüncüsü ne? Söyleyin bakalım. He? Ula tek tek konuşun be ya. He? Yok yok, değil o, orada var o. Orada var da ben de unuttum, görüyor musun? Değil, değil. Orada o zat anlattı onu. 3 şey var dedi. Yani 3 tane sevindiği şey hep bizim için en üzücü haller, değil mi? Hayatında 3 tane sıkıntını anlat desen, bizim en sıkıldığım an diye arz edeceğimiz durumlar onun için en sevindirici, mutlu yaşadığı anlar olmuş. İşte böyle adamlar evliya olmuşlar. Ha? Helal sana. Sen mi dedin, biri mi dedi sana? Helal sana. Maşallah sana. La kuvvete illa billah. Ondan sonra adamın biri bir yerde oturdum diyor, dinleneyim diye. Adamın birisi de yukarıdan dedi. Ey dedi, derviş, sana bir gül suyu dökeyim. Çıkarttı şarşar, işedi üstüme diyor. Bayıldım diyor. Ne güzel oldu diyor. Ne güzel oldu. Bana tam diyor böyle uygun oldu. Diyor. Allah'ım nefsi kıranlardan eyle bizi de. Bu dostların ne adamlar. Ya mübarek maşallah. Gere dede 100 yaşında. Yaşınızı soruyorum diyor ki. Ben ne bileyim, anam bilir diyor. Bir de şakacı, bir de şakacı. Ya Rabbi maşallah. Kaç tane yüzlerce binlerce hafız yetiştirmiş. Ondan sonra hafız. Ondan sonra alim. Bir de nasıl hafıza ya? Ya bana bir dua edin ya. Dedim ki senin yaşında senin gibi hafızam olsa yaşasam diye bir dua istiyorum her gittiğim yerde. Bana orada da bir reçete yazdı. Halbuki benim kitabımda yazıyor. Ama tabii o biraz şartları ağırlaştırdı. Dedi ki lekad câkûmü, okuyanlar ölmüyorlar dedi. Ondan sonra belki onun da sırrı öyle. Ondan sonra dedi Evliyaullah, ben onu görmüştüm hatta kitaptan sen nakletmiştim. Hatta yazdım dualarım kitabında da o şeyleri de hepsini anlatıyor. Ebu Bekri Şibli, Ebu Bekri, öbürü de Ebu Bekir de diyor. Onu diyor unuttum diyor. İçimden dedim ki iyi ki unuttun, yoksa kafayı yiyeceğim ya. Ya her şey bu kadar hafız olur mu? Ebu Bekri Mukri öbürü de. Ben zaten bu yaşta unutuyorum. O yaşta unuttum diyor, böyle düşünüyor. Ben de şaşırıyorum. Efendim. Şimdi o işte efendim sözüm cennet elinden biri gelirse yarın sana sen ona efendim selam söyle dedi. O zata evliya Allah'tan Ebu Bekri Mukri Hazretlerine, o da çok heybetli bir alim. Vezir geliyor, İsel vezir. Zamanın en büyük meşhur veziridir İsa. Ondan sonra vezir geliyor ayağa kalkmaz. Padişah geliyorsa kalkmaz. Ebu Bekri Şibli gelince ayağa kalktı. Bütün müritleri şaşırdılar. Efendi Hazretleri sen sultanlara kalkmayan adamsın. Bu nedir? Dedi cennet elinden bir adama nasıl kalkmayayım? Nasıl bildin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün gece bana zuhur etti. Dedi ki yarın olduğunda sana cennet ehlinden biri gelecek. Ona benden selam söyle. Dedim ya Resulullah, bu zat nereden hak etti senin indinde bu sevgiyi, mertebeyi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, her namazdan sonra beni metheden lekacıyaküm ayetlerini okuyan bir insanı ben nasıl sevmeyeyim? Sonra da bana 3 kere salavat getireni. Ben nasıl sevmeyeyim dedi. Bunu anlattı. Bak bunları hep anlattı. Ondan sonra da dedi işte Evliya Allah'tan biri 130 yaşına gelmiş, ölmüyormuş. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zuhur etmiş. Ya hala bize gelmeyecek misin? O da demiş ya Resulallah, benim elimde mi gelmek? Ben ölemiyorum yani istesem de. Benim elimde değil ki ya Resulallah demiş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki sen böyle lekat yakum okudukça daha hiç ölmezsin. Ondan sonra efendim ertesi gün terk etti lekat yakum. O gün vefat etti. Evet, ama hadis-i şerifte var. Men lezime kıraate lekacakum, lekacakum okumaya devam eden lemye müthedmen velâ gargan velâ darben bi hadide. Göçük altında ölmez, boğularak ölmez, demir darbesiyle, kurşunla murşunla ölmez. Ama o şekil ölmez diyor. Ama okuduğu gün lemye müthedmen velâ tilkelleyle. Okuduğu gün ve okuduğu gece ölmez. Ya ben okumaya çalışıyorum falan ama o da mübarek demesin ki her namazdan sonra 7 kere. Ya biraz orayı şey edemedim yani. Her namazdan sonra başka okuyacaklarımız da var. Şimdi ölmemek için de o kadar okuyamam yani. Ölürsek de öleceğiz, çare yok. Şimdi 7 kere şey yani. Ben biraz da yavaş okuyorum yani. Ben bir kere okuyana kadar siz 7 kere okuyanlar var yani. Pat, küt tabii ki. Ağzını burnu kırarak harfleri. Onu bilmem. O tutar ne kadar tutar, ne kadar tutmaz. Ama efendim. He o mübarek öyle dedi. Ya televizyonda görüyordum seni dedi. Yani programları seyrediyormuş herhalde. Benim bu şeylerimi seyrediyor hepsi ya. 100 yaşlı adamlar bile seyrediyor. Dedi seyrediyordum ya, bir görsem istiyordum dünya gözüyle dedi. Bize lütuf oldu dedi. Dedim esas bize lütuf oldu. Hocamız, büyüğümüz yani. Dur bakayım dedim, sen İstanbul'a geliyorsun. Kızı çok istiyormuş. Kendi işini kendi yaptığı için. Bir de damadı var, o da 75 falan yaşında. Ne gülüyorsunuz? Damadı çıktı mı videoda bilmiyorum. Damadı da mübarek, onu götürüyor, bunu götürüyor. Ya bırakın siz burada. Allah Allah. Kızlar istiyormuş, gelmiyormuş. Dedim hele sen bir gel, seni bir televizyona çıkarayım. İnşallah. He. Bir muhabbet et, bir sohbet yap şu millete dedim. Bir sohbet görsünler bakalım dedim. Bakalım heves etti, bir geleceğim dedi bakalım. İnşallah Allah hayırlı uzun ömür versin. Ona da bize de nazardan muhafaza etsin. Hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Sizin gibi ehl-i sünnet itikadındaki cemaatimi çok yaşat Allah'ım. Allah'ım ömürlerini ziyade eyle ya Rabbi. 120 yaşına kadar baliğ eyle ya Rabbi. Dinine hadim eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi sallam. Efdala salavatik. Adede malumatik ve barik sellim. Teslimen kederlik. Bu dua tutar inşallah. Evet. Ya 120 olmaz, 100 olur. 90'a da razıyız. Yani taş attıkta kolumuz mu yoruldu? Dua etmekte ne sıkıntı var? Yalnız mesela ulemanın rivayetlerinde 120'ye kadar dualar geçiyor. Mesela 130'a ulaştır beni diye bir dua görmedim kitapta. Ama 120 duası meşayih yapıyor hep. Sonra şimdi öğrendim ki insan vücudu normalde 120'ye göreymiş. Normalde 120'ye göre. Biz anormallikler yüzünden hava bozuk, su bozuk, civa bozuk, maya bozuk, ekmek bozuk, gazlı içecekler, bilmem neler, kimyasallar vesaire indire indire. İşte 50-60'a indirdik yani. Efendim. Ama yani bu da acayip bir şey. Ta 200 sene evvelki kitapta 120 seneye beni ulaştır duaları meşayihin gördüm. Ama şimdi sonradan da duydum ki tıpta 120 seneye göre. Yani bu tabii onlar hep manevi rivayetlerle o dua yapıyorlar. Kafadan dua yapmıyor. Ya şu anda mesela 200 sene, 250 sene duası yapsak uygun düşer mi? He? Allah kadir ama uygun düşmez. Zaten 250 sene yaşadığın zaman hiçbir tanıdığın kalmayacak. Öleyim diye kendin dua edeceksin. Torunların da seni tanımayacak. Manyak mısın nesin diyecekler sana. Sen benim torunumun, torunumun, torunumun torunu dediğin zaman da çocuk senin kafana şey diyecek. Hadi git lan diyeceksin. Onun için yani her şeyin zamanı, vakti var. Hani şair demiş ya, efendim, izamatel karnüllezi entefi, senin yaşadığın asrın halkının tümü öldüğü zaman, efendim, izâ te'işu fente garibu yani. Yaşarsan artık gurbette gibisin. Çünkü memleketinde tanıdık kalmadı. Tanıdık kalmayınca, ya Almanya'dasın ha buradasın yani, kimse seni tanımıyor. Bundan dolayı her şeyin hayırlısını ya Rabbi nasip eyle. Amin. Resulullah'ın duasını sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım ehyina ma kânetil hayâtu hayran lena. Ya Rabbi hayat bizim için hayırlı olduğu sürece yaşat bizi. Amin. Ve teveffena idâ kânetil vefâtu hayran lena. Ölüm bizim için hayırlı olunca öldür bizi. Amin. Ve ceal hayâte ziyâdeten lena fî kulli hayr. Yaşamamızı bütün hayırlarımızın artmasına vesile eyle. Ve cealil mevte raheten lena min kulli şer. Ölümü de bizim için her şerden kurtuluş eyle. Allahümme ehyina hayaten tayyibe bis sıhhati vel afiye vel muafati daime fid dini ve dünya vel ahira inneke ala kulli şeyin kadir. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi seyyidina. Buradakilere tuttu da canlı yayından izleyenleri katalım mı bu işe? He? Tamam, edebiyle izleyenleri katalım. Edebiyle izleyenleri. Anladın mı? Allah sohbet dinlemenin edebini bize nasip eylesin. Amin. Yapmanın da tabii. Yapmanın da edebi var, dinlemenin de edebi var. Edebine rahat etmeyen ne olur? Mahrum olur. Dedi ki ne yapacağız? Bana dedi, bir kabir gösterin, eskimiş kabirse onu da dirilteyim Allah'ın izniyle. Dediler ki, biz seni Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a götüreceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam 4000 sene olmuş öleli o zaman. İsa Aleyhisselam zamanında 4000 sene olmuş. Onun kabrine getirdiler. Ondan sonra Allah Teala dua etti. Sam efendim, bizim babamız Yafes'ten geliyor Türkler. Sam efendim Sudan, Habeş onların dedesi, atası. Sam aleyhisselam diyebiliriz. Gemide kurtulanlardan tam da bu. İşte gemi inmek üzere değil mi? Pazartesi, salı günü gemi inecek. Nuh aleyhisselamın gemisi ne gün indi? Aşure günü ne gün? Önümüzdeki salı. Pazartesi de biz gecesini ihya edeceğiz. Men ehya leylete aşura ehyaullahu teala maşa. Aşura gecesini ibadetle ihya edeni Allah Teala onun istediği kadar değil, kendi dilediği kadar ihya edecek. Allah'ın dilemesi sonsuzdur. Maddi manevi hayatlar pazartesi gecesinin sohbetinde, faziletinde, ihyasında, ibadetinde olacak inşallah. Efendim, tabii canlı yayın veriliyor inşallah. Allah bu fırsatı verdi insanların dinlemesine. Allah ulaşımımızı artırsın Allah Teala. Amin. Diğer bütün kanallara da girmemizi nasip eylesin Allah. Amin. Amin. Ondan sonra geldi. Başı yaşlanmış idi. Ondan sonra sizin zamanınızda ihtiyarlık yok idi. İsa Aleyhisselam konuştu onunla. Sizin zamanınızda beyazlamak yok. İlk beyazlamak ne zaman başladı? İbrahim Aleyhisselam'da başladı. İbrahim Aleyhisselam beyazlık gördü. Bu nedir dedi ya Rabbi, ben böyle bir şey görmedim. Dedi Mevla benim nurumdur. O zaman nurunu artır dedi, bir anda bembeyaz oldu. Onun için beyazlık nurdur. Ama sizin zamanınızda yoktu, sen niye ihtiyarladın? Dedi ki senin duanı işitince, sen dua edince beni çağırdın. Kum biiznillah, kalk Allah'ın izniyle dedin. Bana bir nida geldi. Ecib ruhallah. Ruhullah İsa Aleyhisselam'ın sıfatıdır. İsa'ya icabet et davetine buyurdu. O zaman ben kıyamet koptu zannettim. Onun için saçım sakalım bembeyaz oldu. Korkudan. Kıyametin korkusundan. Ondan sonra dedi ki can çekişme hali nasıl oldu? Ölüm nasıl? Ölümün tadını bir anlatır mısın bana dedi. O da dedi ya ruhallah 4000 senelik ölmüşüm dedi. Hala hanceremden, boğazımdan ölümün acılığı gitmiş değil dedi. Allah cümlemize kolay eyle ya. Asan eyle ya Rabbi. Ondan sonra döndü millete. Dedi ki saddikû fe innehu nebiyyün. Bu kulu tasdik edin. Bu Allah'ın peygamberidir. Buna iman edin dedi. Bazısı iman etti. Bazısı da dediler gâdâ sihru. Ne büyü yaptı bize ya. Ölen kalkan dirilen yok dedi. Gözümüze böyle gösteriyordun. Ne oyuncu da o dediler. Tekzip ettiler. Ondan sonra dediler başka mucize isteriz. Ona dedi ki sen evinde bugün efendim kavurma yemişsin. Sen evinde şunu yemişsin. Sen evinde herkesi evinde bir de stoğunda şu var dolabında yani. O buzdolabı değil de işte şey kiler gibi azık yerlerinde. Sende şu var, sende şu var. Kimsenin bilmediği şeyler. Onun için ayette diyor وَنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ف۪ي بُيُوتِكُمْ. Ben size yediklerinizi de söylüyorum. Evde stok ettiklerinizi de söylüyorum. Hiç sır kalmaz Allah'ın izniyle. Mevla bana bildiriyor. İşte kimi inandı, kimi inanmadı. Bundan dolayıdır ki yani işte ne kadar ahmak olsa, cahil olsa falan falan mucize görünce adam inanıyor. Ama öylesi var ki yine inanmıyor. İşte bazı ahmaklık ilaç kabul etmez. İsa Aleyhisselam ne buyurdu? İnni ma acestu min ihya'il mevta. Ben ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Fakat acestu an mualecetil ahmak. Ahmaka ilaç yapmaktan aciz kaldım. Yani ahmağı düzeltemiyorum. Var böyle acayip ahmaklar. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Adam bir nefes yapıyor. Peki niye? Peki neden? Peki niye, ne oldu? Ya sana ben zaten nedenlerini anlatıyorum iki saattir. Sen hala niye diyorsun bana? Ne manyak adamsın ya. Böyle insanlarla karşılaşılıyor. Onun için şair ne demiş? لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَضَبُّ بِهِ اِلَّا الْحَمَاكَةَ اَعْجَزَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا. Her derdin ilacı olur, tıpta tedavisi olur. Ancak ahmaklık var ya, tedavi edenini aciz bıraktı. Allah'ım ahmaklıktan muhafaza eyle. Kurban olduğum, ahmaklığı gidermeye kadirsin. Bizim içimizde ahmak varsa, başta ben olmak üzere, ya Rabbi bu ahmaklıklarımızı izale eyle. Amin. Zekamızı, fetanetimizi ziyade eyle. Amin. Şuurumuzu ziyade eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sellem. Yani mesela Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber adede ma alim ve zinete ma alim ve mile ma alim adede kulli harfin kütübe ve yüktebu ila bedil abidin ve dehrid dahirin. Her namazdan sonra bir kere dese sürati fehm için. Çabuk anlarsın her şeyi. Öbür iki dakika düşünürsen hemen anlarsın. Şimdi ben buna devam ediyorum bir zamandır. Kafamda çalışmaya başladı. Farkında mısınız? Ne? Bir ara hepten şey gibiydim. Salakana gibiydim. Tabii. Ben zikre çok itikad ederim. Kitapta gördüm. Şimdi onu zaten bir kısmını yapıyordum. Bir kısmını ilave ettim. Şimdi onu da ilave edince süratli anlayış için yazayım dergide. Yapmıyorsunuz ki bir şey. Ben anlayacağım bakayım. Laftan anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Yapıp yapmadığınızı oradan anlayacağım. Daha çok var tabii. Ben Çörek Otu Mucizesi kitabında da birkaç tane yazdım hafıza için. Ezberleme kuvveti ayrı bir şey. Bir adam ezberler anlamaz. Anladın mı? Hafıza ayrı bir şey. Mesela çocuklarda hafıza kuvvetlidir, anlayış zayıf. Yaşlanınca, büyüyünce anlayış artar, hafıza zayıflar, ezbere bir şey kalmaz. Ben şimdi kolay kolay bir şey ezberleyemiyorum. Evvelce bir sayfayı bir kere okurdum Arapça, peşini ezber okurdum. Ama şimdi o hafızam kalmadı. Ama anlayışım arttı biraz. Çünkü o zaman da bakıyorum, anlamıyordum okuduğumu. Anladınız mı? Ama Mevla anlatmaya kadirdir. İnşallah bize yaşlı zamanda da hafızamızı ziyade eder inşallah. Amin. Amin. Ziyade eylesin, amin. Şimdi, ve zalike, şimdi bugünkü dersimiz de çok ilginç. Tam benim temas ettiğim konularla ilgili bir ahmak tarifi yapacak. Ne gülüyorsun mübarek? Ben mi uydurdum şimdi? Sıradaki ders kaç senedir devam ediyoruz. Bugüne mi rastladı yani? Yani adamlar böyle bir yazı yazdılar. Ben mi yaz dedim onlara? Peki eyyüel velet kaç senedir devam ediyoruz? Ara veriyoruz çünkü 3 aylar giriyor. Faziletli geceler giriyor. Onlar giriyor. Mecburen onları atlayamayız. O geceleri anlatıyoruz. Bu sefer ders tehir oldu, oldu, oldu. Geldik bugün bu ders. Tam bu hafta bunlar bunu yazmış. İmam-ı Gazali Hüccetül İslam. İmam-ı Gazali de bak şimdi bu ikinci madde yazıyor. Ben geçen hafta biliyor muydum bunların yazacağını? He? İsa Aleyhisselam mıyım ben, adam evde ne stok etmiş? E şimdi bak şimdi derse bak şimdi. Gel de İmam-ı Gazali'nin kerametine inanma. Bu benim kerametim değil. Dersteki akışın şeyinde İmam-ı Gazali'nin kerameti. Geçen hafta da haseti anlattı. Bu hafta patladı. Bu hafta da şimdi durumu anlatıyor. Diyor ki, ilaç kabul etmeyen adam. Ve zâlike bu adam, racülün bir adamdır ki. Yeşteğilü meşgul olur. Bir talebil ilim, ilim tahsiliyle. Zemanen kalilen. Az bir zaman. Birkaç sene okur. Ben kaç senedir okuyorum? 45 senedir. 7 yaşımdan beri okuyorum. 45 senedir okuyorum. Bil fiil okuyorum. Bil fiil. Her gece yine kitaplar, sayfelerce tahkikler, tashihler, kitap. Bir kitap sizden yazıyorum. O arada onlarca, bazen yüzlerce kitap açıyorum. Bazen yüzlerce kaynak açıyorum. Şimdi biraz kalk otur şeyi azaldı. Hem yardımcılarım var, Allah onlara sıhhat versin, afiyet versin. E hem de bilgisayarlarda mektebeler var. 100.000 cildi bilgisayara koymuş Arapça. 100.000. O kaç yüz binlik kitap. Oradan güvenmiyorum yine. Vehhabiler falan yaptığı için güvenmiyorum. Ama oradan yerini buluyoruz. Oradan kitabı getir diyoruz. Kitabı görmeden yazmıyorum. Ama yer bulmak kolaylık oluyor. Eskiden kendi başıma kalkardım, otururdum. Canım çıkardı bir şeyi bulana kadar, sabaha kadar. Şimdi elhamdülillah kolaylıklar oldu. Şimdi adam birkaç sene ilimle meşgul oluyor. Sonra ve teallemi öğreniyor. Şey'en minel ilmi, ilimden bir şey öğreniyor. Öyle ilim ki el akliyi, akılla ilgili. Yani işte efendim akaid, burada akaid ve ilmi kelam diye tefsir ediyor. Fakat burada lügat, işte sarf, nahiv, emsile, bina, işte izhar, kafiye diyelim. Bu bazısı mantık falan da şeriyor. Mantık okuyan tam mantıksız oluyor zaten. O da ayrı dava. Bir şeyler tahsil ediyor. Ondan sonra ve şer'iyye, şeriat ilimlerinden de biraz tefsir, hadis, fıkıhtan, tasavvuftan bir şeyler okuyor. Ama az bir zaman okuyor. Ondan sonra feyes elü başlıyor sual sormaya. Başka alimlere, hocalara. Ondan sonra feyaterizu itiraza başlıyor. Diyor ki bu doğru değil, bu senin işte bu hadis doğru değil, bu kaynak doğru değil, Abdülkadir Geylani hadisçi değil, İmam Gazali hadis ilminde zayıf. Kimin dediğini biliyorsunuz değil mi? İsmi lazım değil. İmam Gazali diyor hadis ilminde zayıf diyor. Doçentimiz. Doçentimiz öyle diyor. İmam Gazali hadis ilminde zayıf, sen hadis ilminde çok kuvvetli. Ben de, affedersin, pantol ceket, kısa sakal, %0 meymenet. Sana inanacağım, İmam-ı Gazali'yi terk edeceğim. Avucunu yalarsın. İmam-ı Gazali'ye bütün dünya uleması, Hüccetül İslam, İslam'ın delili demiş ya. Adam diyor ki, İmam-ı Gazali'nin diyor, hadis ilmi eksik diyor ya. Sen kaç sene okudun Hoca Efendi? Kaç tane hadis biliyorsun ya? İki ibare okuyamazsın ya. İki hadisi ezberden, beş yanlıştan zor okursun ya. İmam-ı Gazali nedir, kimdir? Sen tanıyor musun İmam-ı Gazali'yi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde helfi ümmetiki mahibrun keda. Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama göstermiş. Sizin ümmetinizde böyle alim var mı gösterin demiş. İki peygamber, Ül-Azm peygamber ümmetinde bir İmam-ı Gazali gibi çıkaramamış ya. Diyorsun ki İmam-ı Gazali hadiste zayıf. Bu kafa işte. Aynı kafa. O bana bu yazıyı yazan kişinin adamı işte o. Beraber görüştükleri. O da bunları tebrik etti değil mi? O da bunları hemen atladı, tebrik etti. Aynı kafa işte. Ha. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabii İmam Gazali'leri, Abdülkadir Geylani'leri, hadisçi değil bunlar. Hadis ilmi zayıf bunların dedikler, diyenler birbirini tebrik ederler. Bunlardan yadırganacak şeyler değil bunlar. Koca Evliyaullah. Bu İmam Gazali, Resulullah Efendimiz'le uyanıkken görüşen adam ya. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Abdülkadir Geylani'den bahsediyoruz. Adamı ne yapar biliyor musun? Himmet dedik. Lan hadi çıkartsın onu hapisten şimdi görsün bakayım. Geylani'ymiş bilmem neymiş dedi. Aziz Bayındır. O hafta çıkarttı bizi Evliyaullah ya. O hafta. Ulan keşke önce deseymiş ya. Sen ne konuşuyorsun Evliyaullah'ın himmetinden? Hadis bilmiyormuş. He? Abdülkadir Geylani haddesena, haddesena. Ben şundan duydum, o şundan duydu diye. Arada 5-6 vasıtayla Resulullah Efendimiz'e ulaşıyor. Bu adamlar yalancıymış. Bunlar hadis uydurmuş. Bizim doçentimiz, bir de bu bizim doçent olamayan, bu zavallı doçent de olamamış, bir şey de olamamış da bu. Bu da kalkmış işte aynı kafadan yazıyor falan. Cübbeli hadis bilmez, usulü hadis bilmez, bir şey bilmez bilmem ne. Senin gibileri tersten okudur, bir şey bilmez ama. Hem de 40 sene falan okuturum yani. Ne olacak yani uydurduktan sonra? O da uyduruyor, ben de uydurayım yani. Mesele değil ki. 80 sene de okuturum yani. Ama kitaptan da okuturum, ayrı dava. Sen ne konuşuyorsun ya? Bir ufak zaman ilim tahsil etmiş beyefendiler sonra gidiyor itiraz ediyor. Min hamakatihi, ahmaklığından dolayı. Ben demiyorum İmam Gazali diyor. Ahmaklığından dolayı itiraz ediyor, ibare bu. Alel alimil kebir, büyük alime. Haşa ben o alim değilim tabii burada. Kim kimin rolünü paylaşıyor, tiyatro çevirmiyoruz yani. Ama bir gerçek var. Yani İmam Gazali'ye itiraz ediyor. İmam Geylani'ye itiraz ediyor. Bak bak dikkat et. Hadisçi değil diyor ya, bu hadisler uydurma diyor ya. İmam Gazali hadisçi değil ki diyor falan. Bu da doçent olmuş, daha profesör bile olamamış. Ya. Büyük alime itiraz ediyor. El mumzi geçiren umrağı ömrünü fil ulumil akliyeti ve şer'iyeti. Hem akli, sarf, nahiv, lugat, mantık, mani, bedi, aruz. Bütün ilimle, felsefe. İmam-ı Gazali felsefeyi yuttu. Felsefe biz okumamız caiz değil. Ama o onları niye öğrendi? Diyor ki milleti korumak ve kurtarmak için onları da öğrendi. Efendim ibare şiir var da aklıma gelmedi. Araftü şerre lali şerri velakin li tevekkihi ve men la ya'riful hayra mineşşerri yaka' fihi. Ben şerri öğrendim ama şerle amel edeyim diye değil. Ama siz sakın denemeyin ha. Aman size göre değil ha. Altyapınız sıfır zaten. Altyapın sıfır, bir de felsefe okuyacak. Adam ayet hadis bilmiyor, felsefe okursa ne olur? Kıpkızıl gavur olur. Ben diyor her şeyi ayet hadisi bildiğim için şerri tanıdım ama şerri uygulamak için değil, şerden korunmak için. Şimdi felsefeyi okuma lüzum kalmadı. Niye İmam Gazali diyor ki ben size felsefenin ne bozukluk olduğunu kitabını yazdım. Tehafütül Felasife. İmam Gazali'nin en büyük eseri filozofların şaşkınlığı ve sapıklığı. Sonra bir kitap daha yazdı, muhteşem eser. El-Münkizu Minad-Dalal. Sapık yollardan, mantıkla, felsefeyle, efendim, Kur'an'a karşı gelmekten kurtaran kitap. El-Münkiz çok önemli bir eseridir. Tehafutül Felasife. Neler anlatıyor? Bir bakıyorsun hakikaten ya, akılla, mantıkla, Aristo olsan ne olur? İmam-ı Rabbani mesela, Eflatun için ne diyor? He? Ahmak Eflatun diyor. Şimdi bak tam dersimizin konusu değil mi? Niye ahmak Eflatun diyor? Eflatun'a dediler ki, bir zat çıkmış, ölüleri diriltiyormuş dediler. Ya siz gördünüz mü dedi. Evet, yanında şahit olduk, mezarın başına gittik. Ne yaptı? Okudu, etti, dua etti. Ölü kalktı, dirildi. Yani onun da inandığı insanlara soruyor tabii. Madem dedi, öyle bir insanı gördünüz, ona tabi olun. Yani peygamberim diyorsa neyse, inanın, peşine gidin, ne diyorsa yapın. Yasağını terk edin. Peki efendim, siz bunu nereden anladınız? Dedi ki evladım, biz dedi felsefede, akli ilimlerde zirvedeyiz. Şu anda benim olduğum konumdan ileride dünyada bir insan yok. Tıpta vesaire, ilaçlarda, bitkilerde. Ama ben dedi bir ölüyü diriltemiyorum. O zaman burada, çünkü ben sebeplerle takılıyorum. Demek ki burada sebepleri aşan bir kuvvet var. İlahi bir kuvvettir. Ve o demek bu kişiye, bu kişinin elinde zuhur ediyorsa yani, o zaman ona uyulur dedi yani peygamberim diyorsa. Bu doğru söylüyor çünkü nasıl bu iş yapabiliyor? Ben bunu yapamıyorum. Yani ben zirvedeyken yapamıyorsam, burada devrede başka bir kudret var, ilahi kudret. Peki efendim dedi, madem öyle bir durum var, siz de beraber gidelim, ona tabi olalım, iman edelim. Yok dedi, nehnu kavmun mühezzebun. Biz arındırılmış, nefsimizi süzgeçten geçirmiş, kötü huylarımızı tertemiz etmiş, akılla, mantıkla yolumuzu bulmuş adamız. وَلَا حَجَّةَ بِنَا اِلَى مَنْ يُوَزِّبُنَا. Bizim artık nefsimizi, ruhumuzu, aklımızı, latifelerimizi efendim tehzip edecek, arındıracak, böyle işlemden geçirecek birilerine ihtiyacımız yok. Ama sizin var dedi, siz gidin. İşte onun için diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, ahmak eflatun. O zaman İsa Aleyhisselam'a uysa havarilerden, sahabeden olacaktı. Şimdi ne oldu? Cehenneme odun oldu. Çünkü eğer İsa Aleyhisselam'ın zamanına yetişmeseydi, fetret devrinde kalsaydı, hiç olmazsa toprak olurdu. Ama peygamberin şeyi ulaştı ona. Tebliği, yani haberi geldiği halde inanmadı. Ve mucizesine de inandı bak, mucizedir diyordu. Ama iman etmedi. Onun için ahmaklık az akıllı olmaz derler. Anladın mı? Ahmaklık az akıllı olmaz. Yani Eflatun gibi bütün felsefeyi, her şeyi bitireceksin de, o zaman hakiki ahmak oluyorsun yani zaten. Ben onun için ne diyorum? İyi ki okumadım diyorum yani. Bunların mekteplerinde kafayı bulandırmadım, sulandırmadım diyorum yani. Efendi Hazretleri'nin eline düştüm, gözümü onda açtım, onu da kapatacağım inşallah. Allah yolundan ayırmasın. Mürşit, mürşit, mürşit. Doğru yolu gösteriyor sana da. Ben o zaman mantık okuyacaktım, lazım değil dedim. Ondan sonra ben Saadettin Yüksel Hoca var, Fatih'te ders okutuyor, yıkılıyor ortalık. Molla Cami, Kafiye falan. Ya işte o zaman Molla Cami'de çok zor. Ben daha Rize'ye gitmemişim. 77'lerde Bayram Hoca, rahmetli Şehit Bayram Hoca. O zaman şalvalı cübbeli değil. Kısa sakalı vardı. İsmaila büyük kursta hocaydı. Alim, alim. Çok güzel alim. Meşhur da hoca ama yani böyle daha Efendi Hazretlerine bağlı değildi o seneler. Bayağı sonra intisap etti ama herkesi geçmiştir, ayrı dava. Ondan sonra mübarek, o da geliyordu bazı kere işte. Ya diyordu, şu Bayram Hoca gidiyor, şu hoca gidiyor, bu hoca gidiyor. Bir de kasetler o zaman yeni moda. Saadettin Hoca burada Fatih Camii'de okutuyor, bir Molla Cami okutuyor. Biz de bir hocalardan okuyoruz. İşte kendi kendimize körler sağırlar, birbirini ağırlar hesabı. Ben de kafam çalışmak istiyor, anlamaya çalışıyorum. Biraz kabıma sığmıyorum ama bir şey de anlamıyorum. Bu sefer bir baktım, bir kasetler geldi. İsmail Ağa'nın Taş Medresesi'nde o zaman ranzalar var. Mehmet Aydın mı ne? Birkaç tane Mehmet vardı yani o zaman. Birinin soyadını unuttum. Hepsi sağdır inşallah. Ondan sonra kaseti bir dinliyorum. Ulan aynı dersi. Ya dedim bari gidemiyoruz abi, kasetleri getirin. Şimdi bir ders. Nerede bu benim dinlediğim? Nerede bu? Arştan ferş kadar fark var. Dedim Efendi Hazretleri, ben dedim gideyim Sadrettin Hoca'nın derslerine dem olacağım şu bucak. Senin okuduğun yeter, sen otur aşağı dedi. İyi ki dinlemişim değil mi? Kim bilir nereye atlatacaktım, belli değil. Oku dedim mi okuyacaksın. Dur dedim mi duracaksın. Konuş dedim konuşacaksın. Konuşmak istemiyorum, konuş diyordu. Bazılara gidiyordum. Konuşma ya diyordu, çok otur tefsir yaz diyordu. Yani mürşit senin ayarını bilip seni düzene sokar. Mürşitsiz adamı ne yapacaksın? Yoldan çıkar ya. وَمَنْ يُضْلِلْ Allah kimi ki saptırır. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدًا Sen artık ona ne yar bulursun, ne dost, ne de mürşit. Mürşidin yanında durur. Ama Allah bir adamı saptırmak murad ederse, mürşit ona kar edemez. Ama Allah bir adamı hidayet etmek isterse, ona mürşidi buldurur. Ama mürşidi bulmak yeter mi? Yetmez. Mürşide uymak gerekir. Sözünü dinlemedikten sonra dünyanın en büyük mürşidinin yanında ol. Fayda var mı? Yok. Yolunu bozduktan sonra fayda var mı? Fayda yok. Mühim olan onun yolunu yürütmek değil mi? Efendi Hazretleri kadar mübarek insan. Nezih insan. Değil mi? Temiz insan. Kulaklarından sakınan insan. Yani kulak gıda insanlara gıybet, dedikodu, iftira. Her şeyden sakınacak. Böyle bir şahsiyet. Nerede bulacaksın böyle bir mürşit? Bağırmaz, çağırmaz, etmez. Affeder, müsamaha eder. Görmezden gelir. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı üzere. Yani böyle bir insan. Ama işte insanda hidayet isteği olmayınca Allah hidayet yaratmıyor. İlla isteyeceksin yani. Ne yapacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında olsan, efendim, camide namaz kılan, arkasında namaz kılan safta olsan, kurtarabilir misin yani? Ona tabi olmadıktan sonra. Uydum imama tabi oluyorsun. Ama için hasta. Medine'de kaç tane münafık vardı yani? Cemaatta, camide, cuma günü çıkarttı dışarı. Görünüşte sahabeden görünüyor. Mühim olan görüntü değil. Mühim olan itikad, ittiba, tabi olmak. Tabi olmak namaza uydum şeklinde görüntüyle yetmez. Önce kalbinden ona uyacaksın. İmanında, itikadında uyacaksın. Sonra zahirinde ittiba edeceksin. Yoksa fayda yok. Yol bu. Şimdi ne yapar? Birkaç mesele öğrenir, birkaç zaman okur, ondan sonra gelir ahmaklığından dolayı ömrünü akli ve şer'i. Yani akli dedi işte Arap dili ve edebiyatı, çünkü onu bilmeden de tefsir hadis anlaşılmıyor. Sarf nahiv dediğimiz yani. Sarf, nahiv, mani, beyan, bedi'i. Mesela bu gibi şer'i dediğin tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, akaid, ilmi kelam, tasavvuf. Bu ilimlerde adam ömrünü geçirmiş. Bu da kalkar ona ne yapar? İtiraz eder. Evet. Yani sualler sorar, müşkil meseleler önüne koyar. Yani laf dinleyeceksin, itiraz etmeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için de buyuruyor. Efendim, İnne Allah kerihe lekum selâten. Allah üç şeyi yapmanızı sevmez. Bunlardan birisi kesretes sual, çok soru sormak. Devamlı karıştırmak, deşmek. Yani Allah Allah, pirenin anası yani, çok karıştırma be kardeşim. Caizdir diyor hoca efendi seni. Ondan sonra Allah'ın sıfatını soruyorsun, ismini soruyorsun. Anlatıyorsun, tamam. İşte şunu kim yarattı Allah, bunu kim yarattı Allah. Sonra Allah kim yarattı? Tövbe estağfurullah. O zaman ne diyeceksin? Amentü billah. Euzü billah. Allah'a iman ettim, Allah'a sığındım. Sen ne biçim soru soruyorsun? Yani bunun gibi Allah Teala'nın sıfatları hakkında, isimleri hakkında uygunsuz sorular, gereksiz konular, bunları açmayı Allah istemez. Sizin böyle yapmanızı istemez. Ondan sonra ve kıyle ve kal, dedikodu, o şöyle dedi, bu böyle dedi, laf taşımalarınızı istemez. Ve idâetel mal, mallarınızı zayi etmenizi de istemez. Yani malınıza sahip çıkın, anladın mı? İsrafı istemez. Bir mal seninse de insan onu zayi etmeyecek yani. Koyuyorsun şeye, efendim, çürüyecek yere, dışarıda bırakılır mı? Yaptın bir çorba veya bir yemek. Koy onu dolaba. Bırakmış onu dışarıda. Sabaha yenmiyor. Şimdi Mevla'nın en sevmediği işler bunlar yani. Koy onu dolaba. Yarın da ye de. Mübarek adam. Niye zayi ettin çorbayı bilmem neyi? Ekmeği niye küflettin şimdi burada? bunu küflenmemesi için usulleri var mesela. Veyahut onu atamazsın o vaziyette. Buğularsın, kızartırsın bilmem ne. Yani malı zayi etmek, yemek olur, araba olur, bilmem ne olur. Koruyacaksın yani malın. Bunları Mevla sevmez. Şimdi vehazel ehmek. Hele ki özellikle Allah'ın Celle Celaluhu zatı hakkındaki sorular çok tehlikelidir. Yani haşa Allah nerede? Haşa işte Allah efendim ne zamandan beri var? Haşa Allah işte bizi yaratmadan evvel ne yapıyordu? İşte Allah şu anda ne yapıyor haşa? Yani bunlar ahmak sualleri de. Bunlara girmeyeceksin. Çünkü bunlar nehyedilmiş. Şeytan gelir sizden birine. Men kalekâzâ, men kalekâzâ. Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı? Sen dersin Allah, Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Sonra der ki men kalekallah. Allah kim yarattı der. Haşa ve kella. Sizi o noktaya getirirse siz deyin. Âmentü billâh ve eûzü billâh. Allah'a iman ettim, Allah'a sığındım şeytandan. Benim başıma bu vesveseyi çıkarttı. Vesvese de kötü bir şey. Evet. Yani Allah'ın zatının sırrına, öz zatının künhüne. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Evet. El-aczu an derrakil idraki idrakun vel-behzu an kunhi zâtillâhi işrakun. Anlamayacağını, anlayamayacağını anlamak, asıl anlamak odur. Allah Teala'nın zatını anlayamayacağını, idrak edilemeyeceğini idrak etmek asıl idrak odur. Allah'ın zatının mahiyeti ve özü hakkında araştırma yapmak hakikaten şirk koşmaktır. Buna girmeyeceksin. Ve hazelah bak bu ahmak la ya'lem bilmiyor ki enne maeşkele aleyh kendisine müşkil gelen konular eyza kendisi gibi müşkilün zor gelir lil alimil kebir o büyük alim de onu cevaplayamaz ki. Şimdi ama zaten kendi birkaç bir şey okumuş ya, öbür alimi susturmak için onun cevap veremeyeceği konuları soruyor. Şimdi cevap veremeyeceği konuları sorunca ne oluyor? Halkın nazarında lan adam cevaplayamadı oluyor. Halbuki yasak saha, adam oraya giremiyor. O da ona hadi girsene, hadi girsene diye gaz veriyor. O alim, büyük alim, gaza gelir mi? He? Tal Hoca bir fıkra anlattı, anlatayım mı? He? Diyor ki yani oğlu babasına, babacığım diyor annemle ne zaman tanıştınız, nerede buluştunuz, ilk nasıl görüştünüz, ne zaman elektrik aldınız diyor. Nasıl elektrik aldın annemden diyor falan. Oğlum bizim zamanımızda gaz lambası vardı, gaza geldik diyor. Yani birileri met etti falan biz de aldık diyor, şimdi belayı bulduk diyor yani, anladın mı? Ha şimdi sen efendim adamı gaza getirmeye uğraşıyorsun. Diyorsun ki Allah'ın zatının mahiyeti, künhü bilmem ne bilmem ne. Bir soru soruyor. Adam İmam-ı Gazali olsa buna cevap verebilir mi? Hazreti Ali olsa, Ebu Bekir olsa radıyallahu anhüma cevap veremez. Hazreti Ali Efendimiz ene medinetül ilmi aliyum babuha. Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır buyurdu. Femen eradel ilm feliyetil bab. İlim arayan kapıdan gelsin. Ya o yine ne diyor? Vel behtü en sirri zâtillâhi işrakı. Allah'ın zatının sırrını sorarsan şirke düştün. E sahabe-i kiram, kaderin sırrını sorabilir misin? Geliyor şimdi bu alın yazısı ne meseledir? Bana bunlar niye yazıldı acaba? Benim ne suçum var falan falan. Herkesin battığı bir konu kader. E geliyor Hazreti Ali Efendimiz'e kaderin sırrını soruyor. Ne buyuruyor? Bahrun amigun felâ tehudduhu. Derin denizdir, dalmayalım oraya diyor. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Sirrullahi felâ tüfettişûhû. Allah'ın sırrıdır. Sana bana vermez, teftiş etmeyelim diyor. Yani teftiş karıştırmak. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Tarîkun muzlumun felâ telicûhû. Karanlık yoldur, girmeyin oraya diyor. Sen Hazreti Ali'yi gaza getirebilir misin ya? İşte bir de adam, sen çok büyük âlimsiniz efendim. Siz allâmesiniz, meşayihtansınız, büyük velisiniz, şusunuz. Siz acaba benim yapaşıma ne gelecek bu yazılanlar hakkında falan filan. O da ne diyor? Evladım benim başıma ne geleceğini bilmiyorum ki. Seni nereden bileyim? İşte gaza gelmemek budur. Ama adamı mindere çekmek için bayağı bir olay yaparlar ha bu ahmaklar. İlla mindere çekelim ya. Şu konuyu söyle bakayım, bu konuyu söyle bakayım. Bana da müşkil yani. Durum bu. Feydalim ve tefekkar. Bu anlattığımız ahmak düşünmediği zaman... Efendim, lem fe idâ lem ya'lem, bilmediği zaman hazel kadra, bunu bilmiyorsa, ben bunu dünyanın en büyük alimine sorsam, bunun cevabı yok, bu Allah'ın sırrıdır, karıştırılmamalıdır. Zaten bunu bilmiyorsa, yekûn şuâlû, onun bu sorusu nereden olur? Minel hemâkati, ahmaklıktan naş olduğundan, fe enbeghi, yine ne gerekir? Ellâ teştegile, sen meşgul olmayasın, neyle? Bir cevabı, buna da cevap vermekle meşgul olmayasın. Bak Hazreti Ali Efendimiz'e üç tane ayrı cevap verdirmek zorunda bırakıyor. Yani bir kereyle anlaması lazım. İkinci, üçüncüyü tekrar ediyor. Yani sana girmeyelim dediği konuya Hazreti Ali Efendimiz, yani birinci de söyler zaten sana bilse. Ama ahmaklık böyle bir şey. İkinciyi soruyor, üçüncüyü soruyor. Zaten indemâ heleke men kâne kablekum, ey ashabım, sizden öncekiler niçin helak oldu, battı? Bir kesreti sualim, çok soru sordukları için. Baktilâvim alâ enbiyâim, sana gereken zaten yazılmış. İtikat belli, ilmihal belli. Peygamberlerine bir de karşı geliyor. Soruyu soruyor, bir de sorduktan sonra uymuyor. Tabii ki sorunca da iş zorlaşıyor. Çünkü sormazsan, geniş saha var, mubah dairesi geniş. Orada yürüme imkanların var. Şuradan git, buradan git, buradan git. Yani şimdi istihare yapmak da buna benziyor. Ya istihare yapmazsan sünneti terk ediyorsun. Ama istihare yaptıktan sonra uymazsan, efendim Allah'ın hayırlı dediğine şerli muamelesi yapıyorsun, Allah'a karşı geliyorsun. Bu iş böyle. Şimdi adam bir kızı sevmiş, aşık olmuş, bilmem ne, deli gibi evlenmek istiyor, ondan sonra geliyor, bir istihare yap. Diyorum istihare çıkmazsa sen bunu bırakabilir misin? Bırakamazsan ne istiharesi yapacağım sana? Yani daha mı beter belanı bulmak istiyorsun? Bari şu anda bir geniş saha var. Her kızla evlenmek caiz, kocası yoksa. Yani geniş dairede bul birini, evlen. Beni ne alakadar eder kardeşim? Evli değilse karı, kız, evlen. Dulla da caiz, yaşlıyla da caiz, gençle de caiz, çirkinle de caiz. Şimdi geniş bir daire var. E sen burada bana istihare özel bir şey yaptırıyorsun. Sen uymayacaksan, adam aha, bavulu hazırlamış, bileti almış. Her şey, ben işte Amerika'ya gideceğim, caiz mi? Şey, istihare yapabilir misin? Ya kardeşim, sonra ne olacak? Biletlenecek, şu olacak, bu olacak, illa da gideceksin. Ne yaptırıyorsun? Böyle şeylere yapmıyorum mesela, değil mi? Hacı Dursun Efendi'ye geldiler, dediler ki Efendi Hazretleri işte, kızı birileri istiyor, buna istihare yapar mısın? Dedi, namaz kılıyor mu? Dediler, kılmıyor. İstiharesi çıktı dedi. Nasıl çıktı efendim? Verilmez dedi. Yani şimdi, böyle sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman lafı dinleyeceksin. Lafı dinlemediğin zaman, değil mi? İçki içiyor mu? Ara sıra iki tek atıyor. İstiharesi çıkmıştır yani. Şimdi buna kız verilir mi şimdi? Hazinayı verdin, ha buna verdin. Sarhoş olacak, karıyı boşayacak yani. Dolayısıyla çok sual sormamalı. Helal belli, haram belli. Geniş daire, mubah belli. Bu daireyi kendine ne yapmamalı? Dar etmemeli yani. Çünkü sorular soraraktan ne yapmış oluyorsun? Daraltmış oluyorsun. Geniş sınırı daraltmış oluyorsun. Ben de çocuklukta, efendim senin yanında ben, çok çocuk yaşlarımda yani. 10, 12. Deli deli şeyler soruyordum, hatırlıyorum ya. Efendi Hazreti, mübarek insan, musamalı insan, birbirine. Zaten ben çocuk yaşındayım. Yani güzel cevaplar veriyordu, şey diyor, şudur budur. Sonra biraz aklım başına geldikçe sormamayı tercih ettim. Çünkü neden? Efendinin buyurdukları belli, yolu belli, öğrettikleri belli. Öyle mi değil mi şimdi? Hele ki illa yapacağım bir işi, yani terk etmek elinden gelmiyor, zaruri bir konu. Bunun artık sorulmasına bir hacet yok. Çünkü bu sefer sorup da muhalefet etmiş oluyorsun. Anladın mı? Sorup da muhalefet sıkıntı doğru. Onun için çok sormayacaksın. Sorarsan da aldığın cevaba ittiba edeceksin, uyacaksın. Şimdi vesalisu, üçüncüsü, bunun verrabiyosu yok mu? Hastalık kaç türlüydü? Dört türlüydü. Ha. Biri ilaç kabul eder, diğeri kabul etmez. Kabul etmeyen üç, kabul eden bir. İlaç kabul etmeyen üç, en yekûne adam olacak, müsterşiden rüşt arayacak. Rüşt ne demek? Hidayet, doğru. Bu meselede doğru görüş ne? Onu öğrenmek isteyecek bir defa. Bu adam ne derse desin, ben bunu kabul etmeyeceğim diye ön fikirli gelmeyecek. Çünkü neden? Adamı sevmiyor, haset ediyor, çekemiyor. Ondan sonra ne derse desin, ben bunu rezil edeceğim diye çıkmış. Adam doğru cevaplar verse de adam ikna olmadım diye gösteriyor. Onun için bu rüşt aramıyor, hidayet istemiyor. Ama bir adam müsterşittir. Yani hidayet arayan durumda. Bu adam efendim müsterşit olduğu zaman buna ne yapılır? Laf anlar mı? Anlar. Ancak ve küllü ma her neşek ila yefemu anlamıyor. Min kelamil ekabir. Büyüklerin kelamlarından araştırıyor fakat tasavvuf ehlini kastediyor burada. Tasavvuf ehlinin kelamlarından anlaşılmayan şeyler var. Şimdi Beyazıt Bestami diyor ki ma fil cübbeti gayrullah. Cübbenin içinde Allah'tan başkası yok diyor. Adam ne diyorsun? Ne diyorsunuz Efendi Hazretleri? O da diyor ki hiç anlamıyorsan çık git. Sübhani Sübhani mazhabı şahit. Ben beni tesbih ederim diyor. Şanım ne yücedir diyor. Anlamıyorsan çık git. Hallaç diyor enel hak. Makam. Mertebe. Hakikaten onlar Allah'tan gayrisi kalmadığında o lafı söylüyor. Senin benim gibi burada uydurmuyor yani. Şimdi burada büyüklerin sözleri mesela Muhiddin Arabi'nin acayip sözleri var değil mi? He? Yani Muhiddin Arabi'nin öyle kitapları var ki Fütuhat-ı Mekke'nin haricinde yüzlerce, 500'e yakın eseri var. 500'den fazla eseri var. Mesela orada yani nehnu kavmun yahrumun nazar fi kütübüne. Kendi diyor ki biz öyle bir kavmiz ki diyor kitaplarımıza bakmak haramdır. Şimdi öyle bir söz söylüyor. İz İbn Abdüsselam da camide, Muhiddin Arabi de camide yanında murakabe halinde. Diyorlar ki işte bu sözü söyleyen ne olur? Yani Muhiddin Arabi'nin bir sözünü naklediyorlar. İz İbn Abdüsselam şeriatın zahirine göre büyük allame, fakih, şafii. Diyor ki zındık olur. Bunlar anlıyorlar kime dediğin. Ondan sonra diyorlar ki efendim zamanın evliyasının kutbu kimdir? Şurada oturandır diyor. Nasıl oluyor değil, doğru oluyor. Şimdi bu zatlar anlaşılmayan sözler, şifreli. Yani ne diyor adam? Sinşin'a girince diyor, Muhiddin'in kabri zuhur eder. Kimse anlamıyor. Yavuz Selim, Selim'in sini, Şam'ın şeysi, yani Selim Şam'a girince kabrime türbe yapacak diyor. Bunu kaç yüz sene evvel söylüyor. Osmanlı'nın kurulacağını söylüyor. Sahabeden sonra en düzgün devlet Osmanlı olacak diyor. İnne aslaha düvel ba'de devlet. Ba'de sahabe devletül Üsmaniye diyor. Daha Osmanlı'nın adı yok. Osman Gazi doğmamış. Bunlar evliyaullah. Ama sen bunların sözlerini okumak zorunda mısın? Değilsin. Hatta okumalı mısın? Okumamalısın. Kafan karışır. Onun için diyor ki bir adam müstersitse, yani hidayet arıyorsa, evliyaullah'ın büyüklerin kelamlarından anlamadığı şeyler varsa, yuhmelu hamledilir ala kusuru fehmi. Kalkıyor şimdi, Muhittin Arabi şöyle diyor, ona çatıyor, buna çatıyor falan. Zahiri ilimle, molla bir şeyler okumuş. Halebi Hazretleri, büyük alim ama işte Muhittin Arabi'yi tekfir ediyor. İşte birçok alim, Ali'ül Kari de herhalde öyle. Birçok alim orada çuvallamıştır. Muhittin İbni Arabi büyük velidir. El-i'tikad fi İbni Arabi nisful velaye. Yani İbni Arabi'nin veli olduğuna inanmak bile veliliğin yarısıdır diyorlar. Çok değişik bir zattır. Ha bizim silsilemizde değildir, mürşidimiz listede değildir. Kitaplarını biz tavsiye etmeyiz. Hele ki tercümeleri hepten berbat çünkü tercümeden ne anlayacak yani? Onu dinleyen anlamıyor, yanındaki anlamamış da. Sen tercümeyle nasıl anlayacaksın? Ha diyor o zaman sen, diyor ki İbn Arabi böyle dedi ne biçim söz şöyle oldu, gavur olacak, zındık olur falan. Sen de diyeceksin ki diyor senin anlayışın eksik kalmış. Bu zatın maksadını anlamaya aklın ermemiş diyor. Ve kuyane sualu bu kişinin suali yani buradaki sorusu lil istifade. Yani faydalanmak için soruyor. Yani diyor ki İbn Arabi'nin bu sözü ne anlama geliyor falan filan. Fakat lakin yekûnü oluyor beliden yani ahmak oluyor kafası çalışmıyor. La yudriku anlayamıyor el hakaik. Hakikatleri anlayamıyor. Şimdi bir adam gelirse şatahat-ı sufiyeden tasavvuf ehlinin gizemli, şifreli kelamlarından Hallac'ın bu sözü ne anlama gelir? İbn Arabi'nin bu sözü ne mana gelir? Beyazıt Bestami nasıl böyle der? Falan falan kabilinden. bu işlere girerse, tasavvufun derinliklerindeki gizli ilimlere girerse, sen de bakarsın diyor, bu hakikatleri anlayacak derecede, seviyede, yani bunlara dünya kadar şerh yazılmış. Yani bir fusus var zaten. Fususul hikem, hikmet yüzük taşları. E işte o fususta zaten kopuyor ortalık. Adam geldi diyor ki bu Muhyiddin İbn Arabi gavurun biri. Haşa. O sonra Efendi Hazretleri'nin de ihvanı. Noğlu Fazla Ağa. Ofun ağasıydı o zaman. 90 yaşlarında falan. Efendi Hazretleri ama o zeki adamdı. Efendi Hazretleri ona yani günlerce mektubat okudu. Niçin? Yani İbn Arabi'nin vahdet-i vücud konusundaki şeyi hatalıdır. Keşif hatası var, şu var, bu var ama sakın ona kafir deme. Evliyaullah'tandır. Bu sefer ne olursun? Sen tehlikeye girersin. Çünkü ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Bazı yani akıl almaz sözleri, görüşleri var ama vel acep şaşılacak hal ki enne şeyh yurafil keşf minel makbulin. Benim manevi keşfimde İbn Arabi makbul velilerden görülüyor. Şaşılır ama diyor. Yani onun için sen burada ben anlayamadım herhalde. Maksadını ben anlayamadım herhalde diyerekten konuyu kapatmalısın. Tartışmaya açarak İbn Arabi'ye adamın hakaret etmesine, küfretmesine, kafir demesine, tekfir etmesine sebebiyet vermemelisin. Öyle mi diyeyim şimdi? Felayen beri gerekmez el iştigalü meşgul olmak bir cevabı. Buna cevap vermekle. Kemâ kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kainatın efendisi ne buyurdu? Buyurdu ki nehnü maaşıral enbiya nehnü biz maaşıral enbiya peygamberler cemaati olarak ümirna emrolunduk ennükellimen nase insanlara sohbet ve konuşma yapacağız ama alakader ukulim akıllarının ölçüsüne göre. Yine hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Kellimun nase alakaderi ukulim insanlarla akıllarının aldığı nispette konuşur. Anlamayacakları şeyleri anlatmayın. Mesela ne buyuruyor bir hadis-i şerifinde yine? Sallallahu aleyhi ve sellem Haddisün nâse bimâ ya'rifûn. İnsanlar anlayacakları konulara girin. Etuhibbûne yükezzeballâhu rasûlû. Allah'ın ve peygamberinin yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Yani şimdi gittin sosyete bir muhit, Bağdat Caddesi. Bir evde misafir ettiler veya Cübbeli Hoca meşhur dediler bilmem ne çağırdı. Oluyor da böyle bazı da şu anda vaktim yok. Eskiden gidiyorduk. Değişik değişik sohbet diye çağırıyorlardı. Bir eve gidiyorduk. Bir de bakıyorduk. Allah Allah. Acayip acayip insanlar. Eşitlik adamlar geliyor şu bu. Şimdi biz burada kertenkele öldürmek 100 sevap. İki vuruşta öldürürsen 50'ye düşer. Tamam sahihtir ama yeri mi arkadaş? Yeri mi? Yani Allah ve Resulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Adamın biri de çıkıyor. Bu ne biçim hadis ya? Böyle sünnet mi olur? Bunu mu istiyorsunuz? O zaman anlamadıkları konulara ne yapmayın? Girmeyin. Yani adam imanı daha yok. Adama gidiyorsun sakal bırak diyorsun. Adam Müslüman değil ki. Ne sakalı bırakacak? Adama geliyor hemen tutuyor bizim emri bil marufçular. Parmağını hemen altın yüzük falan. Hemen adamın yüzüğünü sıkıyor böyle bir şeyler parmağını falan. Ne oldu? Bu altın yüzük haram şudur budur. Ya diyor bir adımı sor kardeşim. Belki adım Agop diyor. Yani Agop'a altın yüzük haram mı? Emri bil marufun usulü var. Vaaz-ı nasihatın usulü var. Soru sormanın usulü var. Cevap vermenin adabı var. Öbür türlü ne olur? Allah ve Resulüne hakaret ettirirsin adamı yani. Böyle bir din derdi yani şimdi. Başlar oradan girmeye. Öyle mi değil mi şimdi? Yani bunlar önemli şeyler. İnsanlar anlamayacak. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni a'udü bike minke. Ya Rabbi senin azabından işte sana sığınırım. Şimdi bazı yerde bu duayı yapıyor. Mesela bazı hadislerde görüyoruz. A'udü bi kelimatillahi ittamat. Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım diyor. Eğer anlamayan adam varsa Allah'a sığınırım diyor. Kafası basmaz. Tasavvuftaki işte rabıta, tevessül adam anlamıyor. Şimdi mesela yani adam rabıta inkar ediyor. Yani rabıta caiz değil. İşte efendim adam niye efendim şeyhini düşünsün, gözünü kapatsın falan falan diyor. Adam bir şeyden haberi yok. Adam namazı doğru kılmıyor. Farzları, vacipleri bilmiyor. Hiçbir ilmi yok, bir şeysi yok. Bu adama şimdi rabıta caizdir, meşrudur. Ben bunun delilleri için 500 sayfa kitap yazdım. Ama bu konuda şimdi onu ikna etmenin zamanı mı yani? Onunla mı uğraşacağız yani şimdi? Neden? Daha başta itikadı düzgün mü? Ehl-i sünnete göre inanıyor mu? İmanı var mı? Ondan sonra namaz kılıyor mu? Abdest alıyor mu? Bu konuları konuşmadan ben şimdi bu adamla eskiden işte böyleydim. Maalesef ben de böyleydim. Ya burada o adama rabıtayı ikna etmek zorunda değiliz. Yani Alaaddin Efendi Hazretleri İskil İbni Atıf Efendi'nin arkadaşıydı. İskil İbni Atıf Efendi rabıtayı kabul etmezdi. Tarikatları da kabul etmezdi. Ama iyi bir şeriatçıydı. Frank Mukallitliği kitabı yazıp Şapka Kanunu'na karşı kitap yazan, tabii kanundan evvel yazmış gerçi ayrı dava ama onlar sonra yazmış gibi astılar mübarek zatı, şehit ettiler. Ha şimdi İskil İbni Atıf Efendi, Alaaddin Efendi Hazretleri beraber gidiyordu sağa sola. Geçen hafta da geçti işte. Beraber gittiler ya o, burada ne sorarsanız cevap verilir diyen zata. Hep beraber hareket ediyorlar. E şimdi efendi baba ondan ne yapmıyordu? Kavga gürültü etmiyordu ama çok iğnelemeler yapıyorlardı. İğneleme. Ağır iğnelemeler yapıyorlardı. Alimlerin lafları da birbirine çok ağır olur ya. Yani. Bir gün geldiler tam ezan okunuyordu. Onlar da bir yerden çıkmışlar, fetvahaneden nereden geliyorlardı. Tam ezan okundu falan. Efendi baba dedi ki hadi camiye gidelim. Ya benim abdestim yok dedi. İskilip Latif Efendi. O da ona dedi ki sıttıklarla zındıklar şimdi belli oldu. Yani bunlar ağır laflar. Şimdi birbirini vurma sebebi yani. Ama o zaman mübarekler böyle birbirinin nazını çekiyorlardı, niyazını çekiyorlardı. Çünkü seviye yüksek. Seviye yüksek olduğu için şakası şamatası, muhabbeti de böyle ilmi oluyordu. E şimdi seviye düşük. Adam internetten bir şey öğreniyor. Geliyor, namaz yok, abdest yok. Hoca diyor, şu rabıta neymiş ya, bir anlat bakayım. Şimdi ben ona anlattığım zaman ahmak olurum işte. Çünkü neden? Senin durumun ne ya? Sen rabıtayı soracak bir defa adam mısın? Sen rabıtayı sorman için dünya kadar fırın ekmek yemen lazım. Senin sorduğun soru ağzına yakışmıyor, değil mi şimdi? Vahdeti vücut meselesine bir girelim hoca. Ne giriyoruz lan? Herif elinde tesbih, bilmem ne, mafya ayakları. Vahdeti vücudu konuşuyor. Sen kimsin ya vahdeti vücudu konuşuyorsun? Vahdeti şuhud, bilmem ne. İki kelime ezberlemiş. Derin yerlerden böyle damardan. Millet de bir zannediyor ki çok büyük ilmi var. İki tane sembol. Koy at da ortaya şimdi. Bununla uğraşamam ki ben şimdi sana. Bu adamın altyapısı yok, bir şeysi yok. Ben bunu anlatmaya kalktığım zaman affedersin ne olmuş olur? Cevherleri, hınzırları boynuna takmış olurum. Takmayın diyor hadis-i şerif. İlmi zayi edersiniz. O arada ehline başka bir şey anlatırsın. Hiç olmazsa ilminin zekatını ödersin. Ne lüzum var ahmakla, cahille uğraşıyorsun? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakardı. Eğer yanında diyor, Allah'a sığınmak, çünkü Allah'a sığınırım dedim, herkes anlıyor. Allah'ın kelimelerine sığınırımı aklı az olan, yetmeyen anlamayacak. Onun için onun yanında Allah'a sığınırım diyor. Ama mesela başka bir durumda ne buyuruyordu mesela? Diyelim ki Ebu Bekir Sıddık var. Anlar mı? Anlar. Onun da anlamayacağı var mı? Var. Nübüvvetle ilgili özel ilimler verdim. Ebu Bekir Sıddık bile anlamaz. Habibim gizle buyurdu Miraç gecesi. Onu da Allah anlayamayacağı ilim var. E şimdi ama Ebu Bekir Sıddık'ın yanına ne diyor? Eûzü bi kelimâtillâh hatta. Allah'ın kelimelerine sığınırım diyor. Ebu Bekir Sıddık Allah'ın kelimelerine sığınılır mı der mi? Demez. Çünkü onu anlıyor o. Allah'ın kelimeleri ayetlerine de sığınılır. Efendim dualarına, isimlerine, kelimeleri, isimlerine, sıfatlarına, hepsine sığınılır Allah'ın. Ondan sonra Allah'ın kelimelerine, diyelim Evliyaullah'tan himmet istenir mi? Peki Evliyaullah Allah'ın kelimesi olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Bir kul Allah'ın kelimesi nasıl olur? Bir kul Allah'ın kelimesi şöyle olur. Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki, İsa Aleyhisselam anlatırken, ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e ve ruhum min. Allah'ın Meryem'e bıraktığı kelimesidir. Çünkü kün emriyle tecellisidir diyor. Babasız yaratmıştır diyor. Şimdi bir kula da Allah bu benim kelimem demiş yani Kur'an'da. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Allah Teala bir kuluna tasarruf verirse, tecelli ederse, ölüleri diriltiyor işte İsa Aleyhisselam. Demek ki yaratmak Allah'a mahsus. O onu yaratmıyor. Yaratan Allah'tır. Ama onun vasıtasıyla yaratıyor. Bunu da kavradığın zaman bu başka, bu başka. Şimdi anlamayacak adama. Şimdi şeye gidiyoruz. İşte kabir ziyaretleri falan filan. E şimdi kalabalık halk olursa elimizi kaldırmıyorum. Niye? Adam zannedecek ki Eyüp Sultan bana yarat diye bir şey istiyorum o da. Halbuki ben Eyüp Sultan'dan ne istiyorum? İstenir. Aracı ol. Himmet et. Elimizden tut. Mevlam şu işi bir görsün diye seni aracı ediyorum. Ya abi belen sari. Bunu deriz. Ama elimizi kaldırdığımızda adam da zanneder ki yani o yaratıyor belki. Cahildir adam. Haşa yaratmak zannetmesin diye. Anladınız mı? Mesela misal adamına göre, yerine göre, genelde başka, özelde başka bunlar ilim ister. Her yerde aynı hareket sergilenmez. Ondan sonra adam sana bir soru soracak. Orada lap diye kalacaksın. Yani cevap verecek ilmin yok. Hakikatleri anlamayanlara cevapla meşgul olmamak lazım. Efendim, bundan dolayıdır ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin kitaplarını okumayı mesela o zaman Osmanlı'da padişah yasak etmiş. Halbuki İbn Arabi'nin ekolü bütün Osmanlı'yı sarmıştır. Ve bütün ulema evliya Osmanlı'da İbn Arabi ekolündendir. Bayram Ali Hoca bu işleri çok araştıran biri olarak böyle derdi rahmetullahi aleyh. Ve Ruhul Beyan sahibinden tut, Üftad Efendi'den tut, Celvetiyesinden, Halvetiyesinden hepsinde gidersin bir de bakarsın İbn Arabi'nin noktasına gelirsin. Çünkü Mevla'da fani olunca kendini göremez oluyor. Bu bir müşahededir. Ama o makama gelmeyen bu lafları konuştuğu zaman efendim bu mazur olmaz. Niye mazur olmaz? Burada manevi bir sekir hali, yani manevi sarhoşluk, feyizden, tecelliden kendinden geçer, bu mazur olur. Ama sen bu makama gelmeden, takliden bu lafı söylediğin zaman mazur olmazsın, mesul olursun. Çünkü neden? Sana bunu taklit ettendi mi? Sana zahiri ulemanın sohbetlerindeki şeriatın zahirini taklit ettendi. Denmeyen işi yapmayacaksın. Evet, İbn Arabi salihtir, fadıldır, velidir, evliyadır diyor Hadimi Hazretleri. Evet, Aliül Kari ona yanlış adam dedi, sapık dedi, haşa. Böyle şeyler vardır. Ama Aliül Kari onu anlayacak seviyede değildir. Onu Sadreddin Konevi anlar. Onu Molla Cami anlar. Anladın mı? Onu çok büyük makamdaki şarihler anlar. Öyle her önüne gelen zahiri ilimle İbn Arabi'nin sözlerini anlayacak değildir. Mesela diyor ki bir sözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile benden istifade ediyor diyor. Deyince hadi git lan demişler. Yani derler yani zahiri ulema, hafız, molla, hoca. Mesela Efendi Hazretleri derdi ki o şunu demek istedi. Bir insan bir bahçeye bir aşlama dikse, sonra o ağaç yetişse, meyve verse, o ağaç aşlamayı diken onun meyvesinden yemeği sever mi? Sever, memnun olur değil mi? İmam Gazali de Efendimiz mana aleminde ne dedi? Musa Aleyhisselam'la onu takıştırdı. Takıştırdı demeyelim. İlmi münazaraya soktu. Hadi sor bakalım dedi. Musa Aleyhisselam sordu. İmam Gazali cevaplar veriyor. O şöyle, o böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyretti, memnun oldu değil mi? İmam Gazali kazandı orada. Biliyorsunuz meseleyi. Orada Resulullah Efendimiz memnun olmadı mı şimdi? Bunun gibi. Yani ben onun aşlamasıyım diyor. Fidesiyim diyor. Benden bir ilim zuhur ederse yani Allah bana da bir şey ilham eder. Bir şey olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan memnun olur mu? Memnun olur diyor yani. Neden? İnsan aşlamasından yemek ister. Yani yetiştirdiği insandan istifade. İstifade ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmediğini öğrenir demek değil. Ama senin de bunu sergilemeni sever yani. Bundan dolayı lafları anlayana konuşacaksın. Anlamayana konuşmayacaksın. Efendim İbn Arabi'nin anlaşılmayan sözlerini ben size gelin izah edeyim diye. Bende çok bu usta ilim var. Kitap var. Velakin bu konulara ekseri girmem. Misal olarak birkaç tane vermem icap eder. Çünkü hepten de kalkıp İbn Arabi'ye sonra haşa kafir deyip de helak olmayasınız. Onun için diyor ki üçüncü kısım insan ilacı kabul etmeyen. Niye ilacı kabul etmiyor? Burada ilaç sökmez. Adam iyi niyetli, cahil değil, ahmak değil. Cahil değil. Birinci kısım neydi? Cahil hasüt. Hasetçi. Hasetçi cahil. İlaç kabul etmez. İkinci kısım neydi? Ahmak cahil. Cahil ahmak. Yani anlatsan anlamaz. Üçüncü kısım müsterşit. Hidayet arıyor. Niyeti iyi. Kafası da çalışıyor. Zekası da var. Fakat büyük evliyaullahın tasavvufi şifreli konularına girmiş. Buna da ilaç yok. Yani cevap verilemez. Niye cevap verilemez? Sır ilmidir. Bu adam zeki de olsa, akıllı da olsa tasavvufu bu hakikatlerini yaşamadan, o makamlara erişmeden anlayamaz. Anlayamayınca sen anlayan biriysen, yani İmam Gazali olsa, Abdülkadir Geylani olsan buna cevap vermekle uğraşmaz. Uğraşmaz. Niçin uğraşmaz? Vakit zayiatıdır. Konuyu kapatır. Anladın? Bu da ilaçlık değil yani. Neden? Tedavi yok. Ben sana anlatsam sen anlayamaz mısın? Makamın düşük. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın anlamayacağı işler var. Nübüvvet ilmi ilmi âlâ. En üstünü peygamberlere mahsus. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın, Ebu Bekir Sıddık'ın anladığı öyle işler var. Hazreti Ömer anlamaz. Anladın mı? Ebu Hureyre'ye öyle ilimler öğretmiş. Bukhari bu ya. Bukhari olmasa diyeceksiniz bu tasavvuf uyduruk. Haşa. Bukhari hadisinde Ebu Hureyre Hazretleri ne diyor? Hafiztu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ya'eyni. Ben Resulullah Efendimiz'den iki kap ilim doldurdum. Emma hedûmâ, bir tane doldurduğum kabı ki son senelerde, Hayber Fethi'de falan Müslüman olmuş, son 4 sene mi? He? 2 sene mi? Yani Hayber Fethi'nde işte. Son birkaç sene Müslüman olmuş. Ama 20 sene Resulullah Efendimiz'de gezenlerden fazla rivayet etmiş. Çünkü bakkalı yok, çakkalı yok. Dükkana gitmemiş, orada karın tokluğuna, hatta karın açlığına kıvranmış, etmiş, günlerce aç kalmış. Ama kapıyı bırakmamış, her hadisi ezberlemek için. Resulullah Efendimiz'den de dua almış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tükürmüş, cübbesini toparlamış, üzerine giydirmiş. Daha bundan sonra unutmayasın demiş ve hiçbir duyduğunu unutmamış. Dünyayı hadisle rivayetle doldurmuş. Ben 2 kap doldurdum. Birine emmâ hedûmâ fekad besestü. Yaydım, yaydım, yaydım. Yani onun kadar rivayet eden kimse yok. Yani sahabe içinde. Onun için orada eksiğim yok diyor. Bütün ilimleri ehline tebliğ et. Ve melâkar, diğer doldurduğum bir kap var. Felev besestü le kutu'a hâzel bül'ûm. Ondan bir şey açamıyorum. Öyle hadisler var bende. Onlar özel ilim, sır ilmi, tasavvuf. Ben onları açsam bu boğazım kesilir diyor. Yani derler ki Ebu Hureyre kafir olmuş, gelip beni keserler. Onun için sır ilimleri de vardır, ben bunları açamam diyor. İmam Zeynel Abidin, Ehl-i Beyt'in imamlarımızdan büyüğümüz, Cafer Sadık Efendimiz'in efendim, dedesi. Ne diyor? Öyle ilimler biliyorum, özellikle yetenezzellem rubeynevun, göklerle yerler arasında Allah'ın ne emirleri döner dolaşır, iner çıkar. Bu ayetin tefsirinde diyor, İbn Abbas da diyor. Öyle ilimler biliyorum. Anlatsam dersi Zeynel Abidin ekferul kafirin, kafirlerin en büyüdür derler. Şimdi onlar bu ilimleri konuşmamış. Anladın mı? İbn Abbas konuşmamış. Ben diyor bu ayetin tefsirinde bildiklerimi söylesem le racem tümuni, beni taşla öldürürsünüz diyor İbn Abbas. Çünkü sır ilimleri var. Bunları açamam diyor. Ama Muhittin Arabi işte dayanamamış. Biraz açmış. Adamın başına gelmedik kalmamış. Hallacı Mansur Hazretleri biraz açmış, hadi dar ağacında sallandırmışlar, yetmedi, cesedini yakmışlar, küllerini Dicle'ye savurmuşlar. Yani biraz açanların zaten başına gelenler ortada. İşte Niyazi Mısri Hazretleri Kaddesi biraz açmış, doğru sürgün Limni Adası. Limni mi? Limni Adası'nda, kabri de orada da dükkanın, bir gavurun dükkanının altında kalmış şimdi. Eskiden türbesi var. Osmanlı da ona yanlış ettiğini sonra da anlamış ama Padişah Abdülmecit miydi? Dalgaların arasında kaldı. Ondan sonra bir de baktı sandal gitti adaya. Bir de baktılar bir türbe var. Kimin? Niyazi Mısri. İşte dedelerimin yaptığından özür dilerim falan. Bayağı bir kabrinden himmet istemiş. Şey istemiş de Osmanlı Bey biraz daha devam etmiş mesela. Şimdi Evliyaullah'ın ahını almak da kolay iş değil. Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri'nin efendim şeyhi Kıbrıs'ta sürgün. O zaman Kıbrıs sürgün yeri. Onun kabri orada. Kutbul Aktab o zaman. Ama işte şimdi böyle sır ilimlerinden biraz açarsan başına gelmedik kalmaz. Madem sırdır, sırrı sır etmek lazım. Tutmak lazım. Ama onlar isteyerek yapmıyor bunu. Taşıyor yani. Şimdi sahabe-i kiram gibi şey kolay değil. Sahabe-i kiram bunları dengeleyebilmiş. Ama meşayih sahabe kadar olamaz ki. Bazı meşayih yani. Onlar bu işlerde, efendim işte bizim silsilenin böyle bir özelliği var mesela Abdülhalik Kucduvani Hazretleri. Onun müritlerinden mesela Muhammed Baba Semmasi olacak, Arifli ve Keri silsilemizde. Yani Hallacın zamanında diyor, Abdülhalik Kucduvani'nin halifelerinden işte Mahmud İnci Rifak-ı Nebi, Arifli ve Keri, işte Muhammed Baba Semmasi, Hacı Azizan, efendim bu halifelerden biri olsaydı Hallacın elinden tutardı diyor mesela. Yani Abdülkadir Geylani de diyor, yani Hallacın bize şeyi oldu, efendim, sekir haline düştü yani. Ben olsaydım elimden tutardım diyor, o zaman olsaydım. elinden tutan da yokmuş diyor. Yani dolayısıyla bu işleri karıştırmak gerekmiyor. Şeriatın zahiriyle mükellefiz, sır ilimleriyle, batınıyla mükellef değiliz. Böyle bir noktaları karıştırıp soru soranlar olursa da bir şey bilsek bile cevap vermemeliyiz, konuyu uzatmamalıyız, anlamadıkları dilden konuşmamalıyız, anladın mı? Ama sen ne yapıyorsun? Oho, o işler ince işler, ben neler biliyorum diye başlıyorsun, ondan sonra karıştırıyorsun, bir ilmin yok. Yani biliyorum havalarına girmenin, ben tarikat dersi yapıyorsun falan ya, adam da seni bir şey zannediyor. Zannediyor ki vahdet-i vücudu sana izah edebilirsin. Nasıl izah edeceksin sen şimdi vahdet-i vücudu? Tarikat dersine 50 bin çeksen ne olur? Ya şimdi bunun mektubatta bir mektup var, herkesin eli ayağı kesiliyor orada zaten. İnce bir ilim vahdet-i şuhutla vahdet-i vücudu arasındaki fark. Tabii ki vahdet-i vücut, efendim, geçilecek bir makamdır ama orada takılıp kalırsan da sıkıntılar çıkıyor yani. Ama biz daha oralara geldik mi? He? Yukarı baksak falan görebileceğimiz bir yere geldik mi? Altına bile gelemedik ki. Yola girdik mi esas? Onu soralım. Tasavvufta yola girebildik mi? Yola, yola. Daha yola giremedik ki. Onun için efendim, hakikatleri idrak edemeyecek durumda olana ne yapılmaz? Cevap vermekle meşgul olunmaz buyuruyor. Şimdi üçü bitti. Kaldı ilaç kabul edecek kimse. Sual cevapta, münazara da, ilmi tartışmalarda kim tedaviyi kabul eder? Ona işte sorusuna cevap verilir ve onunla ilgilenmek icap eder. Bunu da önümüzdeki derste inşallah rahman, tabi perşembe dersinde. Pazartesi Aşura anlatacağız. Perşembe derste inşallah Rabbim okumayı, bu risaleyi bir an evvel bitirmeyi nasibü müyesser eyleye. Amin. Şimdi şehit askerlerimiz elhamdülillah biraz azaldı. Yani 8'e düştü. Bugün de bir terör hadisesi oldu ama orada bir ölen yok inşallah. Allah yaralılara acil şifalar ihsan et. Teröristleri kahru mahvu perişan et. Bütün bombalarını imha eyle. Amin. Ya Rabbi ellerinde patlat da kimseye zarar vermeden kendileri gebersin ya Rabbi. Amin. Ellerinde patlat. Yaptıkları yerde patlat ama konu komşuya da zarar vermeden. Sade kendilerine patlat. Ya Rabbel Alem. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Gökhan Ayder, Orhan İrkarlı, Erdi Demirer, Murat Ataş, Ali Gölge, Oğuzhan Çito, Orçun Kubat. 7 tane askerimiz. Murat Mimiroğlu polisimiz olmak üzere 8 tane şehidimiz. Allah rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Kabirlerini ya Rabbi nurlarla pür nur eyle. Derecelerini âli eyle. Allah'ım kıyamete kadar ya Rabbi kabir azabı göstermeyip mahşere kalktıkta defterlerin sağ ellerinden ihta eyle. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyleyip ehli sünnet itikadında yaşayıp ölmelerini müessere eyle. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle ya Rabbel Alemin. Ahmet Şimşirgil hocamızın oğlu İsmail Şimşirgil vefat etti. Hocam hani oğlu evlat acısı çok zor dedi. Ben tatmamışım. Allah tattırmasın. Efendim başına gelene de sabırlar ihsan eylesin. Amin. Hocamıza sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin. Amin. Hizmetlerini daim eylesin. Amin. Amin. Mahdumu İsmail, merhum İsmail Efendi kardeşimizin de ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar bu İsmail Efendi'yi bu nurlarla pür nur olan kabirden mahşere imanla Kur'an'la kalkmaya muvaffak eyle. Amin. Ona müyesser eyle ya Rabbi. Kabir istirahatini müjdat eyle ya Rabbel Alemin. Evet, derginin bu sayesinde Şimşirgil Hoca Yavuz Sultan Selim ve Kaftanını yazmış. Ben de okuyamadım daha. Okurum inşallah. 50. sayfada. O güzel, doğru tarih anlatıyor yani. Efendim, doğru tarih okuyacaksanız onu okuyun. O kaftan herhalde, efendim, birçok malumat var o kaftanda. Ondan sonra, FETÖ o kaftanı çaldırıyormuş, he? Ya, Beyazıt İmamı'na demiş, senin görevin demiş, bu kaftanı çalacaksın. Sanki kaftanı giyince halife oluyor adam. O zaman eşeğe de giydirelim. Kaftanı eşeğe giydirse halife mi olacak? Ya adama bak ya. İhtilal olunca gelecekmiş, halife kaftanıyla gelecekmiş. Bütün Müslümanlığı bitirecekti. Allah onu bitir ya Rabbele. Amin. Amin Allah'ım. Hükümete kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bütün ne kadar gizli varsa açığa çıkar ya Rabbi. Amin. Askerde, poliste, maliyede, memuriyede, ne emniyette, adliyede ne kadar gizli varsa bir sebeple açığa çıkar ya Rabbi. Amin. Bu korkumuzu bitir ya Rabbele. Amin. Herkes birbirinden korkuyor ya. Gizli midir, şu mudur, bu mudur. Yani hükümet bile çekiniyor ya en ufak bir şey bunlar aniden. Allah muhafaza ya Rabbi. Sen bunlardan kurtar bizi ya Rabbele. Amin. İhsan Şen Hoca Koca sahabe müdafasını yazmış mesela. O da güzel, çok ilmi, ehl-i sünnet üzere yazılar yazıyor. Ondan sonra Murat Soydan Hoca Efendi kardeşimiz, Farsçacı, Cihana Hakim Türkler ve Veliler, çok güzel konulara temas etmiş. Hüseyin Avni Hoca, büyü var mı? Sihir var mı? Sihir denen şeyin hakikati var mı? Birinci yazdığı ikinci yazısını yazmış. Allah Teala okuyup, efendim, tesirlenmek, hidayete ermek cümlemize nasip eyle. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vahab, elhamdülillah rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh. Ve ne'udu bike min sekatike ven nar. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Ve ne'udu bike minen nar. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselüke min khayr ma seyleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة دعاءاتنا قبول الجميع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين. İzzet Ahmet Nurol, Murat Hasan Osman, Bedrettin Kerem Ünal Abdülkadir, Yunus Mustafa Ömer Kadir, Tevfik Kemal Oğuzhan, Muhammed Yusuf, Serkan Ünal, Söylemez Nezir, bunlar hep isim. Soyad okumuyoruz. Okuyayım adımı. Kadir mi bu ne? Ne? Kadir, Nevzat, Binali, Ayhan, Ali, Şamil, Salim, Bekir, Tarık, Kadir, Fetih, Nihat, Atilla, Hacer, Hediye, Nazmiye, Mediha, Lale, Türkan, Fatıma, Saide, Halise, Kadriye, Pakize, Emine, Şahzen, isimli meyit ve meytelen ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله يا ربي senin bu şehadetler gökleri yerleri tartar ağır gelir. Bu şehadetler bütün alemleri kurtarmaya kafi gelir. Bu şehadetlerin sevabı bütün meyitlere hediye edilse hepsini kurtarmaya kafi gelir. O kadar ağırlıkları var senin nezdinde ya Rabbi. Bu kelime-i tayyibe-i münciye hürmetine, şehadetler hürmetine, bu meyit ve meyteleri affeyle, mağfiret eyle. Ruhlerine bu sevapları hediye eledik, vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azabı olan varsa şu cuma gecesi hürmetine, Muharrem-i Şerif hürmetine azabını kaldır, defur, izale eyle. Bizlere de ahir ömrümüzde iman kâmil husnü hatimeyle çene kapamak müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz de bizim de dünya ahiret ne hayırlı muratlarımız varsa nail eyle. Umdüklerimize nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Çocuklarımızı ıslah eyle. Terbiyelerinden aciz kaldık sen terbiye eyle. Huzurumuzu, aile huzurumuzu evimizde, ocağımızda daim eyle. Kur'an ve sünnet ve zikirle yaşayıp ölmek nasip eyle. Gaflete düşmekten, ahir zaman fitnelerine kapılmaktan muhafaza eyle. Efendi Hazretleri'nin yolunu bozmaktan, bozduranlardan bizi muhafaza eyle. Efendi Hazretlerimizin yolunda yürümeye, ölünceye kadar bu yolda insanları irşad etmeye, hizmet etmeye cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Kendisine hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle. Ya Rabbi başımızdan eksik etmeden himmetiyle, bereketiyle yaşamamızı nasip eyle. Amin, amin. Dualarımızı kabulü için buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin tabi'in tabi'in tabi'in hazaratın silsile-i meşayihimizin ve sair turkaliyenin meşayih ve mütesiblerine rahine hasaten Şah-ı Nakşibend İmam-ı Rabbani Kaddesallahu sirruhu sami Hüsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Mevlana Halid-i Bağdadi Zülcenahin Halilullah Zagravi Ali Zahab Ezzaz Efendi ve Ali Haydar Efendi babalarımızın ervah-ı tayyibelerine ve bu celsede isimleri geçen asker polis şehitlerimizin ve meyit ve meyitlerin ervahine el Fatiha.